سنو سنو، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ شراب خانے چلانے والوں، نائٹ کلب چلانے والوں، قہرو غضب کا کوڑا جس دن بلند ہوا تم نظر نہیں آؤ گے۔ اگر رب کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اگر ہماری نافرمانیوں کے باعث مصطفیٰ روٹ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کہ جو اس دنیا سے 69 درجے گرم ہے، ہائے ہائے، اس جہنم کی آگ میں اگر ڈال دیا گیا خدا کی قسم برداشت نہیں ہو سکے گا۔ یہ بیان www.amireahlesunnah.net سے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بیان بنام فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کی صورت میں مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان سيدنا عبد الله ابن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ آئیے رضائے الہی کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نماز عصر کا انتظار کروں گا، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، ضرورت ان سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ، نیز آخر الذکر دونوں کے جمعہ کے سیرے ضرورتاً پڑھوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد خاص علی اتاری اور غلام محمد، سر میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرتا ہوں تو میری داڑھی میں پانی لگ جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہوں نماز کے دوران پانی گر جاتا ہے، یہ اگر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کا پانی جو ہے جس جو وضو کیا اب بدن پہ جو پانی ہے تو اس کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکانا تو مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے. البتہ گھر میں ٹپکانا گناہ نہیں ہے, تو گھر میں اگر وضو کے پانی کے قطرے داڑھی سے گرے تو گناہ نہیں ہے, لیکن مسجد کے فرش پر گرانا گناہ ہے. تو جان بوجھ کر قطرے نہ چھوڑے, بلکہ اتنی ترکیب سے قطرے وغیرہ پانی جذب کر لے کپڑے میں تاکہ وہ نماز میں بھی داڑھی سے وہ فرش مسجد پر قطرے نہ ٹپکیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ وضو کا پانی جو ہے نا یہ یوں سمجھو گناہوں کا گناہ دھوتا ہے, تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں. مسجد میں اس کو مسجد کے فرش پر گرانا یہ جائز نہیں ہے. پاپا اگر اس طرح اندیشہ ہو تو کچھ سجدے کی جگہ چھوڑ کر اگر اس طرح کوئی کپڑا جس طرح ہماری کتھائی چادر ہوتی ہے یہ طے کر کے رکھ لی جائے تاکہ وہ پانی فرش پر نہ گرے, اس حوالے سے گرانا. ہاں اس طرح کے اس سے چھن کر بھی سنگل بچھائیں گے تو اگر پانی زیادہ ہو تو اس پہ قطرہ گرے گا, وہ چھن کر وہ پھر فرش پر پہنچ سکتا ہے. تو کوئی موٹا کپڑا بچھا لی جائے, لیکن یہ کہ جیسے کہ مجھے بھی جب مسجد میں نماز پڑھنی ہوتی نا تو وضو کرے گا داڑھی میں پانی رہ جاتا ہے, تو اس کو بہت اچھی طرح یہ عادت ہے میری صاف کرتا ہوں, اور بعض اوقات پھر راستے میں بھی یوں کرتا رہتا ہوں تاکہ اگر کچھ اگر رکا ہوا پانی تو کپڑے میں آ جائے. اب یہ چادر بھی تو نہیں ہوتی نا سب کے پاس, رومال سے جیب کا رومال ہے چھوٹا تولیا جیب میں رکھے اس سے کر لے تو جیبیں بھی ریڈیوز ہو گئی اور جیبیں غائب ہو گئی. یہ جیسے کہ پہلے میں رسالے بانٹتا تھا سحری افطاری کے بعد, اب رسالے بانٹنا چھوڑ دیے میں نے, اس لیے کہ وہ جیبیں اکثر آگے نہیں ہوتی. اب وہ رسالہ ڈالتے تھے نیچے کی جیب میں, پھر اس پہ یہ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے میں رسالہ دبے اور اب سمجھ میں نہ آئے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسالہ اللہ اور رسول کا نام ہوتا ہے اس میں, یہ اوپر کی جیب میں سمجھ میں آتا ہے, اور دل کی جگہ ہو الٹی جیب میں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. ورنہ اگر ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہیں, اب ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہیں میں اوپر صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں سامنے میرے رسالہ دینی کتاب رسالہ بیٹھا ہوا وہ بھی نہیں مطلب جمتا نہیں ہے, تو پھر رسالے بانٹنے ہی میں نے یہ سحری افطاری میں آج کل چھوڑ دیا. پاپا جیب تو عموماً چھوٹی ہوتی ہے, اس میں رسالہ کیسے آئے گا, کتنی جیب رکھنی جیب بھی سائز کے رسالے آ جاتے ہیں, اب پھنس پھنسا کے بھی یہ آ جاتے ہوں گے. اپنے تو دو دو جیب رکھتے ہیں کرتے ہیں, کہ یہ ہر چیز نیچے کے جیب میں رکھنے میں نہیں, لکھائی تحریر نیچے کے جیب میں مزہ نہیں آتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بعد ابا نصیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ جو سفید لباس پہنے اپنا دعوت اسلامی کا جو لباس ہے مدنی سوٹ جس کو بولتے ہیں, اس کی تو دو جیبیں ہوتی ہیں, لیکن یہ پہننے والوں کی تعداد کتنی, اور میرے پاس تو چھاتی کر کے وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے سائی بھائی آپ بٹھائے جاتے ہیں کہ جو عام طور پر نئے ہوتے ہیں, لیکن خیر ان کو چھانٹنا بےچارے کیا کر سکتے ہیں. بعض ہوتے ہیں بہت پرانے جن کو میں جانتا ہوں, تو بعض اوقات بہت ہی پرانے ہوتے ہیں, نئے بن کر پتا نہیں کیا بول بچن دیتے ہیں ان کو, یہ بےچارے ان کو ایشو کر دیتے ہیں کارڈ. کارڈ طے ہوا تھا, اب خدا جانب کارڈ نافذ ہے یا نہیں کچھ پتا نہیں ہے, تو وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں تو یار یہ تو بہت پرانا ہے, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. تو نئے اسلامی بھائیوں کو اس جذبے کے تحت بٹھایا جاتا کہ چلو یہ کچھ مزید آگے بڑھیں اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پرانا ہوتا ہے لیکن وہ نیا بن کے آ جاتا ہے, تو یہ وہ جھوٹ جی حوالے سے بھی تو دھوکے تو بہت نوٹ کیے, امامہ اتار دے گا رنگین کپڑے پہن کے آئے گا دھوکہ دینے کے لیے, ایک بار جیسے کہ کسی اور اولیے میں آئے گا دوسری بار دوسرے اولیے میں آئے گا, یہ بیچارے مدنی فیس بولتے ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک ہی مدنی فیس ہوتے ہیں، رینیو کرتے رہتے ہیں، سب کو ہاں بولتے رہتے ہیں. مطلب بہت مدنی ماحول میں آنے کے باوجود، فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے باوجود جھوٹ کی دھوکے کی عادت نہیں جاتی. یہ دھوکا ہی میرے کیسے آگے آ سکتا ہے دوبارہ؟ خدا جانے کیا بولتا ہوگا. ہم اب اس نے زن چلو رکھ لیتے، کوئی الزام نہیں ڈالتے، لیکن وہ آ جاتے ہیں، ڈبل بھی آ جاتے ہیں بازو کا ایک ہی فرد. یہ ہزاروں میں سے وہ کس طرح کراس کرتا ہوگا اور کیا بولتا ہوگا جو اس کو دوبارہ بٹھا دیتے ہوں گے. تو ہوتا ہے، کیا کیا جائے. اب یہ نہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جیسے کہ چاند رات کی ملاقات، اب آج کل ملاقات نہیں ہو رہی، یہ ہزاروں سے ملاقات ہو نہیں سکتی. مدنی مذاکرہ کینسل کریں، صرف ملاقات کریں، تو پھر یہی لوگ بولیں گے کہ احتکام میں صرف ہم اس لیے ہم کو بلایا تھا کہ ہم خالی ہاتھ ملائیں گے آپ سے، کوئی سکھایا نہیں جائے گا ہم کو. ظاہر ہے ان میں سے حساس ہوں گے، یہ بولیں گے، لیکن ایک تعداد ہے جو بس ملاقات ملاقات کے لیے آئے. تو اب ملاقات کے لیے تو یہ بزم نہیں سجائی گئی نا. تو علم دین سیکھنے سکھانے، بے نمازیوں کے نمازی بنانے کے لیے، اور اس طرح دین کی تبلیغ کے حوالے سے بزم یا یہ اجتماع، یہ مدنی مذاکرے سب ہوتے ہیں. تو اب پچھلے سالوں کا تجربہ ہے کہ بعض زیادہ قافلہ، کیونکہ جو زیادہ قافلہ جمع کروا دے، رقم کچھ جمع کرتے ہیں یہ لوگ قافلے کا خرچہ، تو یہ جمع کروا دے تو اس کو ملاقات کا ٹوکن دیں گے. تو اس میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بےچارے وہ جمع کروا دیتے ہیں کہ ہم قافلے میں سفر کریں گے، اور ملاقات کر کے رقم چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی مجھے بھی ایسا آ کر اکا دکا بول بھی دیتے کہ ہم سب کو ملنے کا بہت ارمان تھا، یہ تھا وہ تھا، تو ہم تو جھوٹ بول کے آئے. ایسا بھی میں نے دیکھا. آپ معاف کر دو، میں کیا معاف کروں گا؟ مطلب خدا کی نافرمانی کی، جھوٹ بولا، اس میں میں کیا معاف کروں گا؟ میں بےچارا، مجھے نہیں پتا میرا کیا ہوگا. تو اس طرح کے جاہل طبقہ بھی ہمارے آتا ہے، جو تھوڑا بہت دنیا بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن دین کی بالکل شدبو نہیں ہوتی ہے. خدا جانے کیا جذبہ ہوگا. بعضوں کا داڑھی بھی ہوتی ہے، امامہ بھی ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے میں اثر نہیں کرتے. تو اس طرح دھوکہ دے کر آتے. اچھا، پہلے جیسے کہ یہ فارم میں ایسے بھی پکڑے گئے ملاقات کے لیے کہ جو فوٹو تبدیل کر کے دوسرے کا فارم، اور غیر موتقف، اپنے آپ کو موتقف شو کر کے، تو اب جس دوست نے اس کو دیا فارم ملاقات کے لیے اور فوٹو تبدیل کر کے، وہ ترکیب سے یا وہ ایز اٹ از فوٹو کاپی اور جو بھی ترکیب آج کل سب ہو جاتی ہے، اس طرح بھی ملاقات ہی پکڑے ہیں ان لوگوں نے ہمارے جو ادھر ہوتے ہیں نا، کہ یہ تم کام ہوتا یار. اس طرح دھوکا. اب یہ خود جس نے کیا صرف ہاتھ ملانے کے لیے، یہ شیطانی چکر ہے. ہاتھ ملانا ثواب کا کام ہے، لیکن کسی مسلمان سے تو صرف مجھ سے ملانا ثواب نہیں ہے نا، ہر مسلمان سے ملنا ثواب ہے. تو مجھ سے ملنا تاکہ چار آدمی کو بول سکے گئے میں ہاتھ ملا کر آ گیا ہوں. تو اب یہ کہ یہ دھوکا اس نے کیا. اچھا، دوسرے نے جو اس کو تعاون کیا، یہ فارم وغیرہ دیا کہ چل کاپی کرا کے ترکیب بنا لو، نام کاٹ کے اپنا نام لکھنا، یہ پکڑے اس طرح کے. تو دھوکے میں جس نے تعاون کیا یہ بھی گناہ تھا، دونوں نعرے جہنم کے حقدار، آسرا نہیں کرتے. تو اب یہ کہ مشہور آدمی سے ملنے میں کیا کیا نیتیں کرے آدمی، اس میں تو حب جا سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اب جیسے مجھ سے مل لیں گے، اب یہ سب کو بتا سکیں گے ہم ملاقات کر کے آئے، یوں بولا یوں بولا، کچھ باتیں بھی حکایت پھر بڑا چڑھا کر. اب ایسا جھوٹا آدمی تو کیا کیا حکایت نہیں بیان کرے گا. اور بھی شاید کافی سارے وہ چیزیں خصوصیات بیان کر دے اپنی. یہ صرف ہاتھ ملانے کا موقع ملا ہے تو اب وہ یہ کہ میرے مجھے اپنے پاس کافی دیر کھڑا رکھا تو جناب میری کمر تھپکی، مجھے تو اتنے تحفے دیے، دوسرے کسی اور کو اتنے ملے ہی نہیں، چائے پی رہے تھے تو مجھے اپنی چائے بھی دے دی آدھی آدھا کپ. خدا جانے کیا کیا جھوٹ بولتے ہوں گے. پھر اب ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ دل کھل جاتا ہے اس سے، تو کئی گناہ کرتا ہے. تو اس طرح ملاقات سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا. اگر کوئی یہ سعادت بھی سمجھتا ہے تو یہ سعادت تو نہیں ہے نا، جھوٹ بول کر ملنا تو حرام ہے. تو ملنے میں کیا نیت ہے کہ سب کو دکھانا سب کو سنانا مقصود ہے؟ اسی لیے میں سورس سے ملنا بھی میں نے بالکل بہت سختی رکھی ہوئی ہے، ورنہ سورس سے ہماری ایسی ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا دل جلتا ہے کہ ایک ایک مہینے سے آگے بچا رہی ہے، کہاں کہاں سے ملک دوسرے ملکوں سے، ان سے بھی سب سے ملاقات نہیں کی میں نے، نہیں اب وہ سورس والا پکڑ کے تو اب تو بالکل ہی بہت سختی کر رکھی ہے میں نے، اب کسی کو پکڑ کے کسی نے اندر کھڑا کر دیا، اب میں کیا کروں گا، اب اس کا کیا قصور، یہ جو آیا ہوا ہے ٹھیک ہے بےچارہ یہ آیا ہے ملاقات کے لیے، اب اس کو بدزن تو نہیں کروں، نیا آدمی ہے، لیکن یہ کہ جو لایا ذمہ دار یا جو بھی ہے، تو بہت سختی کی ہوئی ہے کہ پوری کوشش ہے کہ میں سورس کی وجہ سورس سے بھی رمضان المبارک میں کسی سے ملاقات نہیں کروں، لیکن کسی کسی میں میرے آزمائش میں آ جاتا ہوں، کیا کروں، کم پڑھ لکھ کے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہے کہ اس سے ملنا ذرا دعوت اسلامی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور اگر نہیں ملتا اور وہ بدزن ہوتا تو نقصان ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کیا کرے آدمی، بچنے کی بھرپور میری مطلب کوشش ہے، جو اندر جیسے کہ اب تو میں نے یہاں تک ہم نے ترکیب بنا لی ہے کہ جو ہمارے خاص جو ہوتے ہیں اندر ملنے کے لیے نہیں آتے، ویسے بعض ہلے ہوئے ہوتے ہیں نا اندر آ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ رضا حال میں، تو رمضان حال میں جب دیکھیں گے 30-30 دن کے موتقفین وہ بولیں گے یہ سب ملنے جا رہے ہیں، یہ ملنے نہیں جا رہے ہوتے، تو ویسے ہی دیوانگی ہوتی ہے، وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا کوئی کچھ اور میں نکل جاؤں، فرق بھی ظاہر ہے، تو ان سب کا سب کا بند کروا دیا، یار یہ لوگوں کو بدگمانی ہوگی کہ یہ دیکھو فوج در فوج اندر ملاقات کے جائے، سب تمہارا کیا کہا بچہ، سب کو باہر کھڑا کر دیا، یہ آئیڈیا کسی نے دی ہمارے سائی بھائی نے، میری بہت سمجھ میں آئی، اگر کسی طرح بھی کسی کو بدگمانی نہ ہو، کیونکہ اب ہزاروں ہیں نا، تو ملاقات ایک سے بھی کرو تو دوسرے کے دل میں یوں آ سکتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں، اس سے کیوں، تو پھر بدگمانی کہ یار یہ مالدار ہوگا تو یہ فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، کیا مالدار ہو کیا غریب، سب سے بڑا مالدار تو میں ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، تو ان مانو کر الحمدللہ کہ ہم مدینے کے بھکاری ہیں، ہم بہت بڑے مالدار ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بس در مصطفیٰ کا فقیر رکھے اور دنیاوی مالداروں کی خوشامد سے بچائے. باپا آپ بارہا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے اسلام میں امامہ بھی باندھ لیتے ہیں لباس بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ رچے بسے نہیں ہوتے دعوت، اس طرح کا مضمون آپ ادا فرماتے ہیں، تو یہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا وہ کتنا شہد ڈالیں، کیا آپ کو ہم مطمئن کر پائیں کہ یہ واقعی دعوت اسلامی میں رچ بس گئے ہیں اور یہ کتنا شہد ڈالیں؟ دنیا کا شہد کا سارا اسٹاک ختم ہو جائے تب بھی میں مطمئن نہیں ہوں گا، کیوں رضا الہی کا پروانہ ملا نہیں ملا یہ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے بس وہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتی رہنے، یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے روح قبض ہونے لگے تب بھی اپنی اصلاح سے بندہ غافل نہ ہو کہ شیطان آخری وقت بھی مار گراتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش جاری ہے. اب میں پکا ہو گیا ہوں، جس دن میں نے یہ کہا نا میں پکا ہو گیا ہوں، یہ سمجھو میرے کچے پن کی ابتدا ہو گئی، میں بہت نیک ہو گیا تو سمجھو میرے اب گناہ گاری کا آغاز ہو گیا، ہم گناہ گار ہی ہیں بھی گناہ گار، پھر اپنے آپ کو نیک سمجھے، جبکہ نیک بندے بھی اپنے آپ کو گناہ گار کہہ کر اور سمجھ کر گئے دنیا سے، ہم کیا ہمیں آتا جاتا بھی کیا ہے اور اپنا عمل کیا ہے اور اپنے نمازوں میں اور دل کتنا لگتا ہے، نمازوں کے ترکیبیں کتنی آتی ہیں، طریقے کتنے آتے ہیں، کیا آتا ہے؟ اللہ تعالی نیکوں کے صدقے میں کرم فرمائے، میرے آقا اعلی حضرت جو ولی اللہ تھے لیکن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے اپنے اچھوں کا تصدق، میرے آقا اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو. نہیں یا رسول اللہ، آپ کے جو اچھے غلام ہیں ان کا صدقہ، ان کا واسطہ ہم بروں کو نبھا لیجیے. یہ حالانکہ وہ کہہ رہا جو اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ عاشق رسول اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی. تو ہمیں اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھنا چاہیے، چاہے ہم نیکوکار ہوں. حالانکہ ہم نیکوکار کتنے ہیں ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں. تو پھر یہ خبط سوار ہونا کہ میں نے یہ نیکیاں کر لی، میں نے وہ نیکیاں کر لی، پورا مہینہ اعتکاف کر کے آیا ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، تو یہ تو ریاکاری کہ خطرات آپ نے کھڑے کر دیا. میں پہلی صف میں جو پڑھے نماز، اس کے لیے بھی شیطان تو کسی کو چھوڑنا نہیں ہے نا، وہ بھی دو چار کو تو بولتا ہوگا نا میں پہلی صف میں پڑھتا ہوں. اگر بولتا ہے تو، اگر کسی کو بولتا ہے تو کیا نیت ہے اس کی، اور پہلی صف کے پیچھے رہ گیا تو کیا نیت، کیا مطلب احساسات ہیں. یار میں روز پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آج پیچھے رہ گیا، لوگ کیا بولیں گے، اب لوگ کیا بولیں گے، یہاں الگ یہاں بربادی کہ لوگوں کے لیے پہلی صف میں دے گیا، اب لوگ کیا بولیں گے. تو یہ بہت سنبھالنے کی بات ہے. ایک بزرگ کا ہے کہ وہ انہوں نے 20 سال تک، غالباً 30 سال تک تکبیر اولہ کے ساتھ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھی تھی، ایک بار پیچھے رہ گئے تھے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ لوگ کیا بولیں گے، کہا جس کو پہلی صف نہیں ملی پیچھے رہ گیا. تو لوگوں سے ان کو جب یہ شرم کی کیفیت ملی، محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا 30 سال تک تو لوگوں کے لیے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا. تو اس طرح انہوں نے 30 سال کی نماز واپس قضا کی. یہ تو میں لوگوں کے لیے پڑھتا تھا، اللہ کے لیے کہاں پڑھتا تھا. یہ نیک لوگ تھے، ہم ہیں. بڑھ چڑھ کے اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے کا بہت موقع ملے اتنی دیر ہے. ارے موقع نہیں ملا تو موقع نکالا جاتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے کہ ماں بدولت نے جو کارنامے احتکاب میں کیے تھے، اتنی تلاوتیں کی، اتنے قرآن ختم کیے، تو اتنی دعائیں یاد کی، تو اتنا وہ کیا، اتنی نفلیں پڑھی، اتنے مدنی مذاکرے سنے. یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا، مدنی مذاکرہ سننا. یہ کیا وہ کیا، کوئی حلقہ نہیں چھوڑا میں نے، پہلی صف نہیں چھوڑی، اتنے گھنٹے وضو رہا، وہ کیا یہ کیا، سب نے کہ ڈنکے کی چوٹ ہم نے مطلب بتانا ہے، بس لوگوں کو پتا چلے اور لوگ بنگاہ تحسین دیکھیں. واہ اب یہ واہ بولا نا، ہم کو سمجھو جنت مل گئی. اب یہیں یہ اس واہ کہنے والی جنت پر اکتفا کر لیا، حقیقی جنت جو ہے وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ خطرے میں پڑ گئی نا. تو یوں اگر ریاکاری کے لیے سنایا تو خطرے میں جنت پڑی. وہ اگر ریا کی نیت نہیں ہے، دکھاوے کی نیت، وہ تو اپنے دل پر کیفیت کرے، اور ریا سے بچنا بہت مشکل ہے. اپنے عمل کا اظہار کرنے والا ریا سے بچ جائے، یہ ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے. بزرگوں نے بھی اپنے اعمال ظاہر کیے لیکن وہ مخلصین ہوتے تھے. اپنے تو اخلاص کس کو بولتے یہی نہیں پتا نا، معلومات کتنی اپنی. تو یوں مطلب جو عمل ظاہر کرتا ہے وہ اپنے اندر پھولنا محسوس کرتا ہے کہ نہیں، خوش ہوتا ہے کہ نہیں، پھولتا ہے خوش ہوتا ہے. یہ علامات بربادی کی علامات تو ہیں. ایک تو ہے نا خود عمل کوئی دیکھ لے، اور جو کوئی دیکھ لے اور دل میں خوشی کی کیفیت پیدا ہو، یہ تو سمجھو کہ دنیا میں ہی اس کو ایک انعام مل رہا ہے، اور خود بتایا اور اب پھول رہا اور خوش ہو رہا ہے، یہ خطرناک علامت ہے. اور اعلان ہو جائے اور مدنی چینل پر اعلان ہو جائے، او او پھر تو پر لگ گئے جیسے. تو یہ سب خطرناک باتیں شیطان کے بہت کرے وار ہیں. میرا مشورہ آپ کو کہ پہلی فرصت میں اپنے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ریاکاری، چھوٹی سے چھوٹا سا مطلب رسالہ ہے، 100-150 صفحے کا ہوگا، بڑا نہیں ہے زیادہ، تو یہ پڑھا بھی ہوگا بازوں نے، لیکن ذرا بھول جاتے ہیں، شیطان ایسے مطلب بول بچن دے کر ترکیبیں بنا کر ہم کو مطلب پھنسا ہی دیتا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، کسی پر بدگمانی نہ کریں کہ اس نے ریاکاری کر لی، اپنا عمل ظاہر کر دیا، مجھے آ کر بتا دیا، اس کو آ کر بتا دیا، نہیں، ہم حسن زن کا جام پیے، کہ حسن الزن میں من حسن عبادت ہے، کہ مومن پر حسن زن رکھنا، نیک گمان قائم کرنا، یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے، ہم حسن زن رکھ کر عبادت کا ثواب کمائیں، لیکن یہ کہ جو عمل ظاہر کرتا ہے وہ سوچے کہ میں کائے کو ظاہر کروں، یہ خود غور کر لیں، اور دوسروں کو بتانے سے بچنے میں عافیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کہیں سے کوئی اچھی نیت نہیں لا سکتے اپنی نیکیاں بتانے، دوسروں کی ترغیب کی نیت ہے اگر تو عمل ظاہر کر سکتا ہے، تحدیث نعمت کہ اللہ کی نعمت مجھے یہ ملی، تو اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے یہ عمل ظاہر کر سکتا ہے، یہ خواص کے سب معاملات ہیں، عوام کو یہ نیتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور عوام اگر یہ الفاظ سن بھی لیتے ہیں نا کبھی تو یہ خالی بعض اوقات بول دیتے ہیں اور الٹا مطلب ریا در ریا میں پڑ جاتے ہیں، یہ پورا نہ پڑ جاتے ہوں گے، یہ پورا امکان ہے، اتنا ذہن ہی نہیں بنا ہوتا، آپ کو پتا ہے بات تو یوں چلی تھی کہ یہ ابو جیسے زیادہ قافلہ جمع کرواتے ہیں، تو پچھلے میں نے کہا کہ پیسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ چلو یار اتنے 1000 روپے ٹکٹ خرچہ کیا تھا تو 200 روپے 300 روپے اور قربان، ملاقات تو ہو جائے گی، تاکہ ہم دوستوں کو بولیں گے کیا، بولے تو اتنے دن کے لیے اعتکاف کیا، ملاقات کے بغیر آ گیا تو ہیں، یوں مطلب اپنی ناک رکھنے کے لیے، وہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، جو بھی بولو جھوٹ کا، یعنی جاتے جاتے جہنم میں جانے والا کام کر لیا، دھوکہ دے کر پیسے چھوڑ کے بھاگا، اور پیسوں کے لیے اگر یہ حساس ہوتے ہیں مدنی تربیت گاہ والے، ان کو الگ ٹینشن ہوتا ہوگا کہ ان پیسوں کا کیا کریں، ٹیلی فون نمبر بھی شاید غلط لکھتے ہوں گے سے لوگ، شیطان چالاکیاں تو سکھاتا ہے نا کہ ورنہ فون کر کے ہم کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے. بابا تحدیث نعمت کا لفظ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، اس لیے بھائی عموماً یہ لفظ بول کر شاید وہ زیادہ اظہار کر پاتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑے رہنمائی فرمانے کہ تحدیث نعمت کچھ حدود ہیں. ہمیں یہی سوال بھی یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ بات آپ کی ترغیب کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے عموماً تحدیث نعمت کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھ پر یہ کرم ہوا. اب میں اپنے اس قول میں کہ یہ بات میں واقعی تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں یا یہ واقعی میں اپنے وہ کسی کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، میں اس قول میں سچا ہوں یا نہیں ہوں، اس کی کوئی تو علامت تو ہوگی بابا، ہر شے کی ایک علامت ہے. اگر میں اپنے آپ کو تو ڈٹو لوں، دیکھو نا یہ منہ سے کھاتے ہیں ناک سے نہیں کھاتے، کھانے کی ٹٹول برابر ہے ان کو، یہ پہلے غور کرنے کی اگر عادت ڈالے نا بندہ کہ میں یہ کیوں بتانے جا رہا ہوں، کیوں بولنے جا رہا ہوں، اب دل 100% مطمئن ہے کہ میں پھولوں گا نہیں، ریا میں نہیں پڑوں گا، دکھا میں نہیں پڑوں گا، تو اور 100% نیت ہے ترغیب کی کہ دوسروں کو اس سے رغبت ملے گی، تو ٹھیک ہے یہ بتانا اس کے لیے کار ثواب ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے لاکھ کو یہ بتا رہا ہوں یا میں فلاں کہیں کے بتا رہا ہوں، اور سامنے سے اگر اس کو اس کے اسی فیل پر کوئی بابا نہیں ملتی، مذمت کر دیتا ہے یا بولتا ہے کہ یار اس سے بہتر تو یہ ہوتا اگر یہ کر لیتے تو کیا اس وقت اس کا موڈ اگر خراب ہو جاتا ہے اور اس کو جیسے کہ تو اس کو ایسا نہیں لگے کہ مجھے میری مطلوبہ شے نہیں ملی ترغیب لینے کے بجائے تو الٹا مطلب کہ میری اصلاح کرنے بیٹھ گیا ہے، تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نیتوں میں فساد تھا کہ چاہتا کچھ اور تھا اور ملا کچھ اور، کھانا لڈو تھا مل گیا کوئی نمکین شے، کہہ سکتے ہیں ہم. علامت جیسے آپ نے کہا نا ناک, تو اب یہ کیا, یہ کھانے پینے کے معاملے تو بچپن سے ہماری پریکٹس ہے, ہم کو سکھایا جا رہا ہے. اب یہ مضامین ایسے ہیں کہ بدقسمتی سے ان مضامین کے بارے میں سننے کا موقع میں بولوں کہ نہ ملنے کے برابر ہے تو شاید غلط نہیں ہے. تو اب اسی جگہوں پر کچھ علامت ہوں بابا, یہ علامت جو آپ نے بیان کی نا یہ سمجھ میں آ نہیں رہی کہ ویسے بھی اگر کسی کی مذمت کی جائے نا تب بھی اس کو برا تو لگتا ہے, تو یہ ہے کچھ ایزا دینے والا انداز. کوئی بھی بات بتا نا, جیسے کہ کوئی یوں بولے کہ یار میں ادھر آ رہا تھا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اب یہ فضول بات کر رہا, اب اس کو بولے تو میں کیا کروں, اگر وہ جواب جو سننے والے بولے تو میں کیا کروں, تو اس میں ایزا تو ہوگی نا اس کو, جب یہ اس نے فضول بات کی, گناہ کی بات نہیں کی. اگر گناہ کی بات کی تب بھی کہے کہ میں کیا کروں, یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے. اصلاح کے لیے اس کو امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر حکمت عملی کے ساتھ اپنے منصب کے مطابق کرے. تو چلو اگر گناہ کا اس نے بولا اور اس نیت سے اس نے کہا کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور کسی کو یہ گناہوں کا اظہار نہ کرے تو میں کیا کروں کہہ دیا, تو بھی چلو اس نیت پر کہنے والے کی کچھ گنجائش. لیکن یہ کہ اگر اس نے اپنے عمل کو ظاہر کیا اور یہ ریا کا تعلق دل سے, ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے ریا کاری کی ہی ہے, اور اگر ہم حوصلہ شکنی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ریا کار ہے تو حوصلہ شکنی کرنے والا تو پھنس گیا نا, کہ دل پہ حکم لگایا, دل پہ حکم لگا نہیں سکتے کہ دل میں اس کے ریا ہے. تو اس لیے اس طرح کا جو ریپلائی ہے نا یہ دل ہزاروں لگتا ایسا کہ آدمی غور کرے نا تو سب کچھ سمجھ سکتا ہے. کام دھندا کرنے میں غور کرتے ہیں, سکوں کی پہچان میں غور کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم میں کتنی مطلب یہ جان لڑا دیتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, نیکیاں بچانے میں کچھ نہ کرے. پوشیدہ عمل جو ہے نا, ایک روایت کے مطابق پوشیدہ عمل وہ 70 گنا ثواب ہوتا ہے, ایک عمل میں 70 گنا ثواب ایک روایت کے مطابق. تو اگر ظاہر کر دیا اور نہ ریا کی نیت تھی نہ کوئی ترغیب کی نیت تھی, ویسے ہی ظاہر کر دیا تب بھی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کا وہ عمل جو تھا وہ اب وہ پوشیدہ عمل نہ رہا تو وہ فضیلت جو تھی نا وہ جاتی رہی. اب جیسے کہ نفل نماز کے لیے ایک روایت ہے 25 گناہ کی, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں, لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے. لوگوں کے سامنے 25 بار پڑھے اور اکیلے میں ایک بار پڑھے, یوں سمجھ لو. تو لوگوں کے سامنے 25 بار پڑھی جانے والی نماز جو ہے, اگر ایک یعنی کہ نماز اگر یہ چھپ کر نفلی پڑھ لی تو یہ اس کے برابر ہوگی. تو یوں پوشیدہ عمل کی پذیرائی زیادہ ہے, حوصلہ افزائی زیادہ ہے. تو بندہ اپنے عمل ظاہر کر کے حوصلہ افزائی زیادہ ہے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ مجھے بھی توفیق بخشے. لیکن ترغیب کے لیے, تحدیث نعمت کے لیے گنجائش ہے, اور اچھی نیتوں پر ثواب کا استحقاق بھی ہے. اور کوئی اپنا عمل ظاہر کرے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے, حسن ظن کے پہلو تلاشیں گے. یہ احیاء العلوم کے حوالے سے ریاکاری نامی اسی رسالے میں لکھا ہے, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے عمل کو بطور ترغیب نہ دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے ظاہر کرنے والے کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک یہ کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں پیروی کا یقین ہو کہ لوگ اس پر عمل کریں گے, یا کم از کم اس کا گمان ہو کہ لوگ عمل کریں گے. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اقتداء ان کے گھر والے کرتے ہیں مگر پڑوسی نہیں کرتے, کئی ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کی پیروی کرتے ہیں بازار والے نہیں، کئی ایسے ہیں کہ ان کے محلے دار ان کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے جہاں پر اس کی پیروی کی جاتی ہو وہاں اظہار مناسب ہے، لیکن مشہور عالم کی اقتداء سب لوگ کرتے ہیں، لہذا جب غیر عالم بعض عبادات کو ظاہر کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے ریا اور نفاق کی طرف منسوب کیا جائے اور لوگ اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی برائی بیان کریں، تو اظہار عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. الغرض اظہار کے لیے پیروی کی نیت ہونا ضروری ہے، اور یہ نیت اسی شخص کو کرنی چاہیے جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جو اس کی پیروی کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات اس میں پوشیدہ ریا موجود ہوتا ہے جو اسے عمل کے اظہار پر مجبور کرتا ہے. اقتداء یعنی اس کی لوگ پیروی کریں، اس کا تو محض ایک بہانہ ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مذکورہ دونوں ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا مخلصین کا ہی حصہ ہے، لہذا کمزور آدمی، کمزور بدن کا کمزور نہیں ہے، یہاں باڈی بلڈر بھی آ جائے گا، پہلوان بھی آ جائے گا، وہ اعمال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاص کے تعلق سے جو کمزور ہو، لہذا کمزور آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اس طریقے سے نفس و شیطان کے جال میں پھنس جائے اور غیر شعوری طور پر ہلاک ہو جائے، کیونکہ کمزور آدمی کی مثال اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو تھوڑا بہت تیرنا جانتا ہو اور وہ کچھ لوگوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ان پر رحم کھائے اور وہ ان کی طرح متوجہ ہو جائے، جب وہ اسے پکڑے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے اور یہ خود بھی ڈوب جائے. یہاں وہ ڈوبتے کو بچانے کے تعلق سے کہ جس کو ڈوبتوں کو بچانے، یعنی خود ہی گر نہیں جانتا تیرنے کا برابر، کمزور ہے اس میں، اور وہ ڈوبتوں کو بچانے کے لیے، رحم کھانے کے لیے سمجھو گے، وہ کودتا، جیسے کئی لوگ کودتے ہیں ڈوب جاتے ہیں خود بھی، تو اس کا جیسے ڈوبنے کا طریقہ جو میں نے سنا یہ کہ کوئی ڈوب رہا ہو نا، اگر جو بچانے والا ماہر ہو نا تو اس کو یہ کرے گا یا یہ کرنا چاہیے کہ وہ صرف اس کی ٹانگ پکڑے ڈوبنے والے کی، اس کو قریب سے ہاتھ وغیرہ نہ پکڑے، کہ اگر ایک ہاتھ بھی پکڑا دوسرا ہاتھ یہ لپٹا لپٹ جائے گا. اب جب یہ زور سے ڈوبنے والا تو ڈوبتے وہ تنکے گا سارا، یہ لپٹ جائے گا، اگر اس نے یہ لپٹ گیا تو بڑے سے بڑا تیراک اس کو بچا نہیں سکتا، یہ دونوں ڈوب جائیں گے. تو یہ ڈوبنے میں یہی ہوتا ہوگا کہ یہ جس طرح بھی اس کو پکڑتے ہوں گے، کبھی سر پکڑ لیا، کندھا پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، تو اس طرح بچا نہیں سکتا اس کو کہ وہ ڈوبنے والا لپٹ جائے گا، تو اس کا ٹانگ پکڑے گا نا، ٹانگ سے گھسیٹ کر یہ لے آئے گا، تو ڈوبنے والا پکڑ نہیں سکے گا، کہ اس کے ڈوبنے والے کے ہاتھوں سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. تو جو یہ ماہر ہوتے ہیں نا وہ اس طرح بچا کے نکال کے لاتے ہیں زندوں کو، عام آدمی زندوں کو نکال نہیں سکتا، خود بھی ڈوب جائے گا. تو بہرحال یہ کہ جو تھوڑا بہت تیرنا جانتا اور وہ کچھ لوگوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ان پر رحم کھائے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی کہ یہی کہ وہ بچانے کے لیے کود جائے، جب وہ اسے پکڑے، یعنی اب وہ ڈوبنے والے اسے پکڑے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے اور یہ خود بھی ڈوب جائے. پھر دنیا میں پانی میں ڈوبنے کی تکلیف ایک صاحب کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، مگر ریاکاری کا عذاب تو دائمی ہے اور طویل مدت تک رہے گا. یہاں دائمی ہے ہمیشگی سے مراد طویل مدت، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ طویل مدت تک رہے گا. کمزور تو ایک طرف رہے، یہ تو ایسا دشوار گزار مرحلہ ہے کہ علماء اور عبادت گزار لوگوں کے قدم بھی پھسل سکتے ہیں، کہ وہ عمل کے اظہار میں مضبوط لوگوں کی مشابہت تو اختیار کریں لیکن ان کے دل اخلاص پر مضبوط نہ ہوں، لہذا ریا کی وجہ سے گناہگار ہوں گے. نفس و شیطان کے دھوکے کو اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ بطور ترغیب اپنا نیک عمل ظاہر کرنے سے پہلے اپنے دل سے سوال کیجئے کہ اگر تجھے کہا جائے کہ اپنے عمل کو پوشیدہ رکھو تاکہ لوگ کسی دوسرے کے عمل کی پیروی کریں جو تیرا ہم عصر یا تیرے ہی زمانے والا ہے, اور تجھے عمل کے پوشیدہ رکھنے کا ثواب اسی قدر ملے گا جس قدر ظاہر کرنے سے ہوتا ہے. اب اگر اس کا دل اس بات کی طرف مائل ہو کے اس کی پیروی کی جائے اور وہی عمل کو ظاہر کرے, میں خود ہی عمل بتاؤں, تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اظہار عمل کا مقصود ریاکاری ہے, طلب ثواب نہیں, نہ لوگوں کو اپنے پیچھے لانا ہے اور نہ ہی ان کو بھلائی کی ترغیب دینا ہے, کیونکہ لوگ تو دوسرے شخص کو دیکھ کر بھی رغبت حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے عمل کو پوشیدہ رکھنے کا زیادہ ثواب مل جاتا. اگر لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو اس کا دل عمل پوشیدہ رکھنے پر کیوں نہیں مانتا, یہ فیصلہ کن بات ہے, یہ بڑی علامت ہے, بہت بڑی علامت ہے. ایک مبلغ بیان کر لے لوگوں میں, میں نہ کروں, یہی مطلب یعنی کہ نیکی کی دعوت دے دے میں نہ کروں, اس جذبے کے تحت کوئی رکنے کے لیے تیار, ہاں رکنے کے لیے تیار سستی کی وجہ سے, اس جذبے کے تحت بڑا اجتماع ہوتا سب کے منہ میں پانی آتا کہ میں مائک پر بولوں, میں سوال کروں, میں بیان کروں, میں نعت پڑھوں, ویسے لوٹم لوٹ کرتے ہیں, جتنا اجتماع بڑا ہو اتنا مطلب اور دو تبرک کے لیے شعر پڑھوں گا, میں تبرک کے لیے دو باتیں کروں گا, میں تبرک والے آیا تبرک والا, سننا خالی سننا ثواب نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے سننے کے لیے مبلغ سننے کے لیے تیار نہیں, مبلغ گھوم رہا ہوگا, جب بیان کا موقع ملے گا یہ مائک پر آ جائے گا, بیان فرمائے گا پھر آگے پیچھے, اب بیٹھا جبرن قہرن کہ راستہ نہیں تو بیٹھ گیا, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, فردن کسی کو انفرادی نہیں بول رہا, جو ایسا ہے وہ غور کر لے, اسی طرح نعت خوان اس کی باری آئے گی تو آئے گا نعت پڑھنے کے لیے, ویسے نظر نہیں آئے گا, سننے کا ذہن نہیں ہے, نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو رنجیدہ ہوگا, مجھے موقع نہیں ملا, یہ رنج کاہے کا ہے, کیا یہ رنج اس لیے کہ میں ثواب سے محروم رہ گیا, اپنے دل سے پوچھے ثواب سے, اگر ثواب ہی مقصود ہے تو گھر گھر کا دروازہ بند, چار دیواری میں پڑھنا, کس نے تیرے کو روکنا ہے, آقا کی سنا خانی کرنی ہے نا تو کرا, اکیلا نعت خوانی کر, خالی مائک پہ آ کر ہی بولنا ہے, دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو, خالی یہ مائک پر پڑھنا ہے, یعنی کہ یا رسول اللہ بس میں ہوں کونا ہو, گوشہ تنہائی وہی بند کمرہ جس کا میں بولتا ہوں, کوئی نہ سنے, میں اکیلا ہوں, دل میں وہ یاد تیری یا رسول اللہ, دل میں آپ کی یاد ہو تو میں بالکل تنہا ہوں, گوشہ تنہائی میں ہوں, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو, پھر تو وہ خلوت جو اکیلا پن ہے اس میں بھی رونقیں ہی رونقیں ہوں گی, تو یہ خالی مائک پر پڑھنے والی بات ہے, نعت خوان منجیدہ ہو جائے گا, قاری صاحب صرف اسی وقت نظر آئیں گے جب انہیں قراءت کرنی ہوگی, اس کے علاوہ آپ ان کو پا نہیں سکتے, وہ بھی چند منٹ پڑھیں گے پھر تھوڑا بیٹھیں گے کہ ابھی بھائی بیان ہو رہا ہے کچھ, اب اس سے کیسے بھاگوں, پھر وہ موقع پا کر پھر کر کے وہ آگے پیچھے سرک, یہ جو ایسا کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اپنے آپ پر غور کریں, حالانکہ پڑھنے میں پڑھنے کے مقابلے میں سننے میں, بیان کرنے کے مقابلے میں سننے میں خطرات کم ہیں, بیان کرنے میں خطرات بہت زیادہ ہیں, نعت شریف پڑھنے میں خطرات بہت زیادہ ہیں, قراءت کرنے میں خطرات بہت زیادہ ہیں, ریاکاری میں پڑھنے کا, تصنع کرنے کا, خوبصورت کلام ڈھونڈ ڈھانڈ کر لانا, اور پھر یہ خواہش کہ لوگ بولے یار آج تو نے نیا کلام, ارے کون سے یار یہ کلام کیسے لایا, اب وہ بتائے گا بھی نہیں, وہ چھپا کے رکھے گا کہ میں بڑی رات کو پڑھوں گا، خاص موقع پر پڑھوں گا جب پورا مجمع گرم ہوگا، فلاں شخصیت جب آ جائے گی تب پڑھوں گا، وہ اکیلے کم لوگوں میں نہیں پڑھے گا، بھلے وہ بھائی مخلص آدمی پیسے نہیں لیتا، تو پیسوں کے علاوہ بھی تو کسی چیز میں لذت ہوتی ہے نا، پیسوں کے علاوہ بھی لذت ہوتی ہے، بندہ واہ واہ کرتا ہے تو کیسی لذت آتی ہے، اگر کسی رونے کی آواز بلند ہو نعت پڑھتے ہو تو نعت خوان کی آواز کھل جاتی ہے، اس کو بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، یہ حقیقت ہے، بہت لطف آتا ہے، اور اتنا لطف آتا ہے کسی چیز میں کیا آئے گا، اس طرح مبلغ ہے بیان کرے گا اور اس کا جی چاہے گا کہ لوگ روئیں، دعا کروائے گا جی چاہے گا کہ لوگ روئیں، اگر لوگ روئیں گے نہیں تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، تو یہ سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں مزے کے لیے، رب کے لیے کب کرنا سیکھیں گے؟ میں مسئلے کی کوئی باریکی بتاؤں گا نا تو مجھے مزہ آئے گا کہ یار لوگ بولیں گے کیا یار کیسی پتے کی بات کی، کیا نقطہ بیان کر دیا آج، کہ آج میرا مسئلہ حل ہو گیا یار، اتنے سال سے میں کوشش کر رہا تھا بس مدنی مذاکرے میں باپا نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اب یہ آپ نے بولا میری تنخواہ مل گئی، جیسے مجھے معاذ اللہ میں پھول گیا، خوش ہو گیا کہ یار بس میں محنت وصول ہو گئی، تو میرا تو بیڑا غرق ہوا نا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے، تو ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں میں صحیح بولتا ہوں کہ چاروں طرف سے خطرات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، سننے والے کو کیا ہے، اس کو کون بولے گا، مطلب اس کو ریاکاری کا خیال بہت کم آئے گا، زیادہ زیادہ یہ بس اتنا بولے گا میں نے کوئی مدنی مذاکرہ مس نہیں کیا، ہاں یہ تھوڑا یہاں پھنسے گا، یہ اس طرح بول کے بھی پھنس بھی سکتا ہے نہیں بھی پھنس سکتا، دونوں صورت ہے، بولنے والا بھی پھنس بھی سکتا ہے نہیں بھی پھنس سکتا، لیکن بولنے والا پھنسنے کا چانس اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کرے گا، جوش میں آئے گا، جوش میں لائے گا، یہ سب کیوں کر رہا ہے، خوبصورت الفاظ لائے گا، ویسے بات چیت میں تلفظ کا خیال نہیں رکھے گا، بولنے میں تلفظ کا خیال رکھے گا، تھوڑا مطلب عمدہ الفاظ کا چناؤ کرے گا، اس کو فکروں میں وہ سیٹ کرے گا، یہ سب ترکیبیں کرے گا، آیتیں رٹے گا، عربی مقولے رٹے گا، اشعار رٹے گا، یار میرا بہت بڑے اجتماع میں بیان ہے، تیاری کر رہا ہوں میں، آنے میں تیاری کر رہا ہوں، میرا بیان ہے، تو پوری ترکیبیں کر کے پھر یہ مائک پر آئے گا اور ہائے حافظہ، اگر حافظہ نے دھوکہ دے دیا تو سب بھول جائے گا، پھر بعضوں کا جھوٹ نکلوا دے گا شیطان کہ دراصل یوں تھا طبیعت بھی سست تھی، تھکاوا بہت تھا، میں بیان کی تیاری نہیں کر سکا، حالانکہ وہ کئی روز سے تیاری کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے شیطان یوں جھوٹ میں بھی اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے بندہ مبتلا ہو جائے، ڈال دے شیطان جھوٹ میں۔ بابا یہاں پر ایک اور رہنمائی بھی فرما دیں کہ ٹھیک ہے وہ دوسرے مبلغ نے بیان کیا اور میں نے سن لیا، اب وہ مبلغ نے مثلا کمزور بیان کیا، اب وہ ذہن میں آیا کہ یہ بات اگر یوں کی جاتی، اب یہ اس لیول تک نہیں پہنچا، میں بیان کرتا تو شاید زیادہ اثر ہوتا اور اس پہلو پر بات کرتا یا اس موضوع پر بات کرتا، مطلب اس نے مدنی قافلوں کی ترغیب نہیں دلائی صحیح طرح، تو اگر میں کر رہا ہوتا تو مدنی قافلوں کی ترغیب اچھی طرح دلا دیتا یا اور مدنی کام کی ترغیب اچھی طرح دلا دیتا، یہ خیال اس حوالے سے قرآن میں فرماتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اچھی بات ہے اگر یہ اخلاص کے ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں ہوتا تو تھوڑا یوں مزید بہتری آ جاتی تو کوئی حرج نہیں، انما الاعمال بالنیات، اگر اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر اس سے سمجھتا ہے تو تکبر میں مبتلا ہوگا، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت سے اگر سوچتا ہے کہ یار یہ میں ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اتنے لوگ تھے اور زیادہ لوگوں تک دعوت اسلامی کا بہتر طریقے پر پیغام پہنچتا، کہ مجھے اپنا تجربہ ہے، یہ بےچارے کھڑے ہو گئے ان کا دل توڑ نہیں سکتا، میں کیسے بولوں گا آپ آ جائیں میں بولتا ہوں، تو انما الاعمال بالنیات، موقع کی مناسبت سے اپنے دل کے اخلاص پر نظر رکھے بندہ۔ پاپا آپ جب گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ ریا اور یہاں سے ہٹے تو بدگمانی، ادھر گئے تو تکبر، اب یہ باطنی جو بیماریاں یہ ہیں شاید بہت قریب فاصلے پر ہیں کہ ایک سے بچنے جاؤ تو دوسرے میں پھنسو، دوسرے سے بچنے جاؤ تو تیسرے میں پھنسو، کیا کریں گے؟ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، واقعی دنیا میں آ کر تو قدم قدم پر امتحان ہے، ابھی ہم آئے گئے تو پھر ہوش کے ساتھ جینا ہے، مطلب بے ہوشی میں مد ہوشی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا اس انداز سے جینے میں تو پھر تو یہ مر جائے گا بالکل. کہ اگر بالکل جیسے کہ پاپا ایک یوں سمجھے کہ کھیل ہے, یہ تقریباً لوگوں کو پتا ہوگا ڈوزنگ کار ایک کھیل ہے یہ, ہاں ڈوزنگ کار ہے نا, پتا تقریباً سب کو پتا ہوتا ہوگا. ہاں جی مجھے اندازہ تھا, آپ کو نہیں اندازہ ہوگا. یہ جو جن کے ماضی کھیل تماشوں میں رہے ہیں یا جو حال جن کا کھیل تماشوں میں, یہ سب تقریباً ان کو پتا ہوتا ہوگا. یہ کاریں ایک جیسے کہ میدان بنا ہوا ایک چھوٹ ایک رنگ بنی ہوئی ہے, اس رنگ کے اندر 25-50 کاریں ہیں چھوٹی چھوٹی کھلونے ٹائپ کی الیکٹرک سے چلتی ہیں, اور یہ کھیل ہے اس میں بیٹھو تو یہ چلتی ہیں, تو یہ ایک دوسرے وہ ادھر سے آ کے وہ ٹکر مارے گی, ادھر سے آ کے یہ ٹکر مارے گی, ادھر سے آ کے یہ ٹکر مارے گی. تو یہ کھیلتے ہیں نا لوگ, تو یہ لوگ کھیلتے ہیں تماشے کے لیے بیٹھ کر. ہاں یہ جھوٹی کاریں ہوتی ہیں, ربڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں نارمل سی, اس میں چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو جا کے مارتے ہیں نا, جبکہ اس کا نام ہے ڈوزنگ کار. یہ آپ کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے, آپ نے بچ کے نکلنا ہے, آپ کو مارنے کے لیے آپ کو بچ کے نکلنا ہے. تو بھائی یہاں جو ہمارا جو موضوع ہے نا, وہ اس طرح کے ہر طرف سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیز مارنے کے لیے آ رہی ہے آپ کو, اور آپ کو اس سے لولچ کر یا لڑ کر لطف نہیں اٹھانا, بلکہ آپ کو اس حملے سے بچ کے نکلنا ہے. جیسے کہ جو کار سکھاتے ہیں نا, جو ٹیچر ہوتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو کار سکھاتے ہیں, یہ جو سبق پڑھاتے ہیں نا, اس میں ان کے بنیادی سبق میں یہ ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ سڑک پر تم ہی ایک چلانے والے ہو, باقی کوئی چلانے والا نہیں ہے. ہر آدمی تم کو آ کر مارنے کے لیے جائے گا, تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تبھی تم صحیح چلا سکو گے. تو تم نے اتنی پنکچوئلٹی کے ساتھ اور اتنی پرفیکشن اور مہارت کے ساتھ سڑک پر چلنا ہے کہ تم یہ سمجھ لو گے تم کو ہر طرف سے لوگ ماریں گے, کیونکہ کوئی بھی مطلب کہ سمجھدار نہیں ہے. یوں اس کو صرف سکھایا جاتا ہے کہ تربیت یافتہ کوئی نہیں ہے, تو نے اپنی کار کو بچا کر نکالنا ہے ورنہ تیرا حادثہ ہو جائے گا. تو ایسے پرفتن دور میں جہاں بابا ہر طرف سے ریاکاری, حسد, غرور, خود پسندی, شماتت اور بڑھ حبے جا, جتنے بھی یہ 47 انہوں نے وہ لکھ کر دے دیے علمیہ والوں نے ہمیں باطنی امراض, تو اب ہر طرف سے حملہ ہے. تو اس میں بھی اگر آدمی ان ماحول میں رہے گے جہاں پر یہ سب کچھ بربادیاں ہو رہی ہیں, پھر یہاں کا سیکھے نہیں سمجھے نہیں ہوش میں رہے نہیں, حساسیت جس کو میں کہوں کہ یہاں ہے مین چیز حساسیت, جس کو انگلش میں سینسیٹیویٹی کہتے ہیں, اگر ہمارے اندر حساسیت نہیں آئے گی تو ہم ان گناہوں سے بچیں گے کیسے. اب اتنی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں گھومنے پھرنے والے بھائی, یہ تو مطلب میں آپ کو عرض کروں کہ انہی میں سے طبقہ ہوتا ہوگا جو پیسے جمع کر کے ہاتھ ملا کر دھوکہ دے کے چلے جاتے ہوں گے. اب میں نے دھوکے کا اتنا بیان انہوں نے نہیں سنا ہوگا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ شاید یہ اسی طرح کے لوگ ہوں جو مدنی مذاکرے وغیرہ نہیں سنتے ہوں گے, تو ان کو کیا پتا دھوکہ جھوٹ یہ گناہ ہوتا ہے, شاید ہو سکتا ہے یہ بھی شعور نہ ہوتا. اب یہ بھی تقسیم میری سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ اب اس میں یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ بالکل ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اسکرین کے سامنے بیٹھے, یہ دیکھیں یہ اسکرین کے سامنے بیٹھے, جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک تعداد مجھے لگے سکتے میں, ماشاء اللہ غالب اکثریت جو ہے وہ سکتے میں, اور گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ دماغ کے اندر ایسے گھومتا ہوا یار اب ہوگا کیا اب ہوگا. جیسے ابھی جو میرے دماغ کے اندر ایک مدنی پھول یہ بھی ایک پھنس گیا کہ آدمی وہاں بیان کر دے جہاں اس کی اقتدا کی جاتی ہو, وہاں جہاں اس کی پیروی کی جاتی ہو. جیسے باپ اگر اپنی اولاد کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے, باپ جا کر پڑوسی کے سامنے بات کرے گا تو پڑوسی کو اس سے کیا تعلق کہ یہ کیا کرتا ہے, وہاں اس کی پیروی تھوڑی کی جاتی ہے, بس ایسی کیفیت دیکھے. تو اب جہاں اولاد کو بتانے کی ضرورت ہے تو وہاں بھائیوں کو بتانے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ کتنی قیمتی بات تھی کہ کہاں تمہاری پیروی کی جاتی ہے, پھر وہ شخص جس کی پیروی ایک بڑی تعداد کرتی ہے تو اس کے لیے دائرہ وسیع ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کتنا دائرہ آپ کے میرے ہاتھ میں دے دیا نا, اب تم فیصلہ کر لو گے تمہارا دائرہ کیا ہے. تو بڑے سے بڑا اپنے دل پر پھر بھی غور کرے کہ یہ بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو فائدہ ہو بھی جائے گا, اپنا بیڑا غرق ہو سکتا ہے نا. ریاکارانہ عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو ترغیب مل جاتی ہے، لیکن خود اس کا نقصان ہو جاتا ہے ریاکار کا. وہ ریاکاری میں رو کر خود تو شاید پھنس گیا یا خود کو پھنسا چکا، لیکن اس کا روتا دیکھ کر جو لوگ رو رہے تھے کیا عجب کہ وہ نکل جائیں. بے شک جو ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور جو رو رہا تھا اس کو دنیا دیکھ رہی تھی. اگر وہ ریاکاری کی وجہ سے رو پا رہا تو گیا، اور کوئی چپ کر کہیں کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے، یا مدری چینل پہ بیٹا کو گھر کے اندر رو رہا ہے، اس کو دیکھنے والا کون؟ تو جو نمایاں شخص ہے وہ تو آپ درست فرمایا، نمایاں شخص تو زیادہ آزمائش میں، بہت زیادہ. اور ان کو رش کہتا ہوگا کہ یار یہ جب دیکھو اسکرین پر یوں یوں یوں، کاش ہم بھی. تو کتنے خوش ہوتے ہیں جب اسکرین پر آتے ہیں، تو پرانے پرانے سمے میں جانتا ہوں بڈھے بڈھے ہیں پھر بھی وہ ہنس پڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر یہ کیمرے والے ان کو بگا دیتے ہیں، جیسے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حرکتیں بس کرتے ہیں، داڑھی سہلاتے ہیں، یوں امامہ سیٹ کرتے ہیں، شاید کنفرم کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں کہ نہیں. تو میں نے کئی بار عرض کیا، وہ لوگ ہیں جو سنتے رہتے ہیں مجھے، پھر بھی بےچارے کرتے ہیں سر، کہ جب آپ کا اسکرین پر چہرہ آئے یہ اجتماع میں جیسے، تو خوشی دل میں ہونا، اب اس میں اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے دل میں خوشی ہوئی مزہ آیا، لیکن نیچے منہ کر لیا کرے. وہ لوگوں کو اپنے مطلب حرکتیں دکھا کر اپنا امپریشن خراب نہیں جانا کرے، امپریشن ذرا خراب ہی پڑے گا کہ یار یہ کوئی ناسمجھ آدمی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح وہ ادھر مدنی تربیت کا کچھ نہ کچھ یہ حاجی امین وغیرہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں، اور ایسی باتوں کو آنکھیں پھاڑ کے اور دیکھتے ہیں کہ وہ توجہ بڑھ جاتی ہے سننے والے کی، میری خود توجہ بڑھ جاتی ہے، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. میں کیا کروں مطلب، یہ نہ یہ لوگ ایسی کوئی ترکیب کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کیبن بنا لیں کہ بولنے والا اکیلا ہی اندر آئے، یہ بناتے نہیں، کرتے نہیں ترکیب، اس طرح بیٹھے رہتے ہیں، بچے گھس گھس کے بیٹھتے ہیں، یوں کرتے ہوتے ہیں، سنگ پاٹ کرتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ بعض اوقات، لیکن کیا کر سکتا ہوں. میں استاد طبیعت ہے تو پریشانی ہوتی ہے، یہاں تو میری چل گئی، میں نے پردے ڈلوا دیے کہ یہاں بھی ایکشن ہے، اور بالکل یعنی کہ ٹارگیٹ پہ بیٹھتا تھا کہ بار بار اسکرین پر آئے، اپنے بند کروا دیے. تو یہاں تعداد بھی پیچھے اب بہت کم ہوتی ہے آج کل، پہلے کی طرح پہلے جو کھٹا کرا ہوتا تھا نا اب نہیں ہے، اللہ بہتر جانے کیوں نہیں ہے. تو یہ یار اسکرین کا چسکا، نمایاں ہونے کا چسکا، شہرت عزت یہ حب جاہ بہت تباہ کن، تباہ کن نہیں ہے، تباہ کار ہے. بپا یہ جو اسکرین پہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، یوں سڑک کے باقاعدہ اچھے خاصے ذمہ دار ہوتے ہیں، بازو یوں سڑک کے یوں یوں کرتے، یوں کر کے جیسے کیمرے نے بیچارے نے بچایا کہ اسی کو فوکس کرے جو بول رہا ہے، لیکن یوں یوں کر کے یہ آہستہ آہستہ ہل رہے ہوتے کیا کہ وہ پھر یوں آ جائے. اچھا جب یہ بابا اسکرین، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں ہم کو کوئی دیکھتا نہیں، کوئی ہماری یہ حرکت کو سمجھتا نہیں ہے، لاکھوں سمجھدار آدمی سمجھتے ہوں گے کوئی بیوقوف بیٹھا ہوا جو سڑک کے آ رہا ہے شہرت کا بھوکا، نہیں کیا کرو یار سر. بابا اس نے تو جو کیا یہ الاؤ کو بھڑکانے والے بھی تو ہیں کہ جو یہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسکرین پر دیکھا تھا، تو جب اس قسم کے وہ باتیں سنتے ہیں نا تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئیں دوبارہ، تو ان کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی اگر ہو جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا آپ کو، اب اس سے ان کی کیا نیت ہوتی ہے کچھ سمجھ پڑتی نہیں. ہم نے دیکھا تھا وہ تو بعد میں کہیں گے مجھے دیکھا کہ نہیں، یہ پوچھتے بھی ہوں گے، پوچھتے ہوں گے گھر والوں کو، ایس ایم ایس جاتا ہوگا اتنے بجے میں اسکرین پر آیا تھا، میں نے سوال کیا تھا تم لوگوں نے سنا کہ نہیں، بلکہ وہ میرا خیال ایس ایم ایس کر دیتے ہوں گے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میری باری آنے والی ہے، میں سوال کروں گا. اور آپ اعلان کر دیتے ہوں گے کہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں نماز اثر کا وقت ہو گیا ہے، میری جو کچی ناک کٹتی ہوگی نا. پاپا اس طرح کے سوالات بھی آئے تھے ہمارے پاس. اچھا کہ ہم اپنے گھر میں میسج کرتے ہیں کہ اتنے بجے جو ہے وہ ہم سوال کریں گے یا آج سوال کروں گا، تو اس میں ہماری کیا اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے؟ پہلے کر چکے ہیں اسے بھی ہم نیتیں کر رہے ہیں، نماز شروع کر دی، تکبیر دیری ماں باندھ لی، اب نیت کریں تو نیت کیسے ہوگی؟ اب کیمرے سے بھاگنے کا ذہن کیسے بنے؟ ابھی تو یہ بات ہوئی نا کہ آنے کا وہ کوشش ادھر سے گھومے ادھر سے نگران شورا نے فرمایا نا کہ وہ اثر کا اعلان ہو گیا, تو اس طرح کی بھی ہوتے یہاں بیٹھے بیٹھے کافی ٹائم ہو جاتا ہے. تو ایک نے تو کہا یار ابھی گھر میں لائٹ چلی جائے گی یار کروا دو بھائی, بچی رو رہی ہے. وہ اس طرح کا مطلب وہ چٹکلے ہوتے رہتے ہیں. اچھا یہ تم بولتے ہو نا پھر بھی یہ سمجھیں گے نہیں میرا گالے, کریں گے وہی جو کرتے ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوں گے پھر آگے بیٹھ جائیں گے آپ کے بعد کے سوال کا ٹائم آ گیا, ایسا بھی ہوتے ہوں گے بےچارے یار. یہاں آ کر سمجھو کہ ہم یار دریا پہ آ کر بھی پیاسے ہی پیاسے لوٹ رہے ہیں, ایسے ایک تعداد ہوگی جو پیاسے ہی جائے گی. گھوم پھر کر وقت پاس کیا اور گئے, کل تو شاید وہ دن کے وقت سامان بھی باندھ لیں گے. بھاگو بھاگو, سامان تو ویسے رکھا ہو اور جذبہ یہ ہو کہ میں نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جانا. لیکن پہلے سے تیاری ہوگی, چاند کی خبر کہیں بچے چلانا شروع کر دے اور کوئی بھاگ کر نکل نہ جائے, ایسا نہیں کرنا. پھر سب ایسے نہیں ہوتے ماشاءاللہ, ایک سے کیا اہل ذوق بھی ہوتے ہیں. لیکن اب جو نہیں سن رہے ان کو, ان کے لیے میرا یہ پیغام پہنچے گا بھی کیسے, تو سن ہی نہیں رہے. اللہ ہم سب کو سننے والا بنائے, علم دین کا حریص بنائے اور اپنی آخرت کی بہتری کی باتیں سننے سمجھنے یاد رکھنے کی سعادت بخشے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا چارپائی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے, اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ پیارے باپا جان کیا ریشمی کپڑا مرد کے لیے پہننا صحیح ہے, خاص کر امامہ شریف میں اسلامی بھائی پہن رہے ہیں, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ چار پائی پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے. یہ ریشم اور سونا مردوں کو جنت میں ملے گا, دنیا میں ان کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے نہ سونا پہننے کی, لیکن اس کی بعض صورتیں ہیں. جس ڈھونڈن یہ کناری ریشمی نہیں ہوتی, ویسے اماموں میں ریشم کہاں سے لائیں گے, ریشم تو کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے. اب تو یہ نقلی ریشم چلے, یہ تسر اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں بوسکی اس طرح کے, یہ نقلی ہوتے ہیں, یہ ریشم نہیں ہے جس پر وہ ریشم کا حکم لگایا جائے کہ یہ حرام ہے. ہاں آرٹیفیشل ریشم, آرٹیفیشل سلک کہلاتا ہے وہ. اصلی ریشم تو پتہ نہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا ہم نے یار, وہ ملتا بھی بہت مہنگا ہوگا ظاہر, بلکہ وہ جو مہنگا ملتا ہو نا وہی نقلی ہی ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. ریشم کی پہچان کس کو؟ چار انگل جو ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 411. مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹ چار انگل تک کی جائز ہے, جیسے پٹی لگاتے ہیں تو چار انگل تک جائز ہے, اس سے زیادہ ناجائز, یعنی اس کی چوڑائی چار انگل تک ہو, لمبائی کا شمار نہیں کتنی لمبی ہو. اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہو, جیسا کہ بعض امامے یا چادروں یا تیبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر چار انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز.

جناب خوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میرا نام جاوید اقبال اتاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ نفس کیا ہے اور جسم میں کہاں ہوتا ہے؟ اور پیارے پاپا جان، آج کل گاؤں وغیرہ میں لوگ گندم کا تبادلہ کرتے ہیں، جیسے کہ عمر نے زید سے کہا کہ آپ مجھے 100 کلو گندم دے دیں اور میں آپ کو واپس کر دوں گا جب فصل تیار ہو جائے گی، تو کیا پاپا جان اس طرح گندم کا تبادلہ کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گندم کا تبادلہ، ایک تو قرض کی صورت ہوتی ہے، دوسری خرید و فروخت کی صورت ہوتی ہے. اگر تو قرض لیے کہ بھائی اتنی گندم مجھے دے دیں اور میں آپ کو یہ واپس کر دوں گا، ٹائم دے کر لیتے ہیں کہ 6 مہینے 5 مہینے 7 مہینے جیسے ہی ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ قرض کی صورت میں جو لیے اس میں کمی زیادتی کے بغیر اگر ویسے ہی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شرط یہ ہوئی ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو ایک من گندم دیتا ہوں تو اب 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہے آپ ایک من میری گندم مجھے دے دیں، یہ درست ادھار مطلب. اچھا، اب یہ کہا کہ ایک من گندم میں آپ کو دیتا ہوں مگر آپ ایک کلو مجھے زیادہ دیں گے 6 مہینے کے بعد، تو یہ 1 کلو زیادہ یہ سود. اچھا، اب یہ طے ہوا تھا کہ بھائی جتنی لی اتنا ہی دینا ہے، ایک من دیا ایک من مجھے دے دینا. اب لینے جس نے لیے اس نے اپنی مرضی سے 2 کلو زیادہ دے دی تو یہ جائز ہے؟ اگر بطور قرض دیا ہے تو ہاں، ورنہ وہ سودا گندم کے بدلے گندم تو پھر ایک ہی نشست میں ہوگا، ایک ہی نشست میں اور برابر برابر نقد ہوگا. بالکل جی، برابر برابر، کہ ایک من گندم کے بدلے ایک من گندم تو ہاتھوں ہاتھ تبدیلی ہوگی. جیسے نوٹیں خریدتے ہیں لوگ، فون پر خریدتے ہوں گے کہ میرے کو بھجوا دینا میں پیسے 2 دن کے بعد دے دوں گا، اس کے بھی ایجنٹ اور گھوم رہے ہوتے ہیں نوٹوں کے بھی. آج کل یہ نوٹیں بہت بکتی ہیں عید کے دنوں میں، نئی نوٹیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے. بس یہی ہے کہ یہ گڈی ہے 1000 روپے کی، جیسے 10-10 کے 1000 کی گڈی ایک خریدنی ہے آپ کو، یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے تو ادھر یہ نوٹ دیا ادھر گڈی لی، اس طرح ہونا ضروری ہے، ادھار اس میں نہیں چلے گا. ایک ہی مجلس میں ہوگی، ایک ہی بیٹھک میں یہ ترکیب بن جائے لین دین کی. اچھا، ایک سوال انہوں نے، پہلا سوال نفس کے معنی، یہ احیاء العلوم جلد 3 یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مترجم صفحہ نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت تفصیل ہی ہے، کافی تفصیل. اس پر ایک بیان تو ہوا ہے نفس کسے کہتے ہیں، 27 شب میں ہوا تھا ایک بار کئی سال پہلے. www.amirahlesunnah.net سے یہ آپ بیان ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیان مدنی چینل پر بھی نو پلک سوار کا ٹیلی کاسٹ کیا جا چکا ہے. یہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 14 سے شروع ہو رہا ہے یہ بیان، اور بس چل رہا ہے، اس کو آپ مطالعہ فرما لیں. بلکہ مجھے مشورہ دینا بھی تھا کہ سارے متقفین اسلامی بھائی احیاء العلوم کی جو 4 جلدیں مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہیں، 5 اب آخری باقی ہے، تو یہ 4 پڑھنا شروع کریں جب تک انشاءاللہ 5 بھی آئی جائے گی. ہاں، تو یہ آپ کو پڑھنا، یہ آپ کو انسان بنائیے. یعنی کہ جو میں کچھ عرض کرتا ہوں نا کہ یوں تو یوں پھنسا یوں تو یوں پھنسا، یہ سب یہ امام غزالی کا فیض ہے. ہاں اور کتابوں میں یہ فیض ملنا بہت مشکل ہے. تو یہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی ان کتابوں کو احیاء العلوم کو مطالعے میں لائیں. یہ ہماری المدینۃ العلمیہ جو مجلس ہے اس کا ایمانداری کی بات ہے بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ یہ انہوں نے اردو ترجمہ تو پہلے بھی ملتے تھے لیکن یہ جو ترجمہ ہے اس میں کہیں کہیں تسہیل یعنی آسان کیا ہے اور تخریج کی ہے اس کی اور حنفی مسلک کا بھی کئی جگہ پر حنفی مسائل کی وضاحت کی کیونکہ یہ شافعی مذہب کے تھے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی. تو انہوں نے شافعی طور پر کہیں کہیں مسائل دیے ہیں ان میں ہمارے مسلک کی وضاحت کے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے, بہار شریعت میں یہ ہے, فتح رضویہ شریف میں یہ ہے, میرات المناجی میں یہ ہے. تو اس طرح یہ کتابیں تاریخ اسلام کی امام غزالی کی ترجمے کی سب سے فائق میں کہوں گا سب سے بہترین کتابیں ہیں. حالانکہ اس کے کئی ترجمے لوگوں نے کیے ہیں لیکن یہ ترجمہ جو ہے نا اس لیے نہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا ہے, اس لیے کہ یہ واقعی یعنی اب جو بھی یہ ترجمہ جس کو پتا چلے گا نا وہ دوسرے کسی ترجمے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جو پڑھنے کا شوقین ہو بولے یار میں یہ پڑھوں گا یہ خریدوں گا مکتبۃ المدینہ کا, یہ الگ بات ہے. جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کوئی سا بھی ترجمہ لے لیتے ہیں. تو اس لیے وہ احیاء العلوم یہ چار جلدیں آپ خرچہ کریں, تھوڑا خرید فرما لیں, اس کو پڑھیں. اور اس کا ہدف یہ چار جلدیں کب تک پڑھ لیں گے ایک ہدف اگر ذہن میں, کیونکہ یہ موٹی موٹی جلدیں جذباتی فیصلہ نہیں, کوئی دے گا مطلب نیت کب تک یہ چوتھی جلد تو چھوٹی ہے, چوتھی جلد یہ آئیں گے زخامت زخامت صفحے بتا دیتے یہ 1300 سے کچھ کم ہے یہ تیسری جلد میں, پہلی دوسری اس وقت یہاں میرے پاس اس کے 912 چوتھی جلد کے. تو پہلی دوسری جلدیں بھی زخیم ہیں موٹی موٹی ہیں. ہاں تو یہ اس طرح کی تقریباً. تو اب یہ کہ ہے کوئی سا خوش نصیب جو ہدف لے کے میں اتنے عرصے میں پڑھ لوں گا. تین مہینے میں, 12 مہینے میں. پاپا آئندہ سال جب رمضان شریف کا اعتکاف کرنے یہاں آئیں تو اس سے پہلے پڑھ کر آئیں. سبحان اللہ 12 ماہ کے اندر یہ پوری پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 11 ماہ کے اندر. 11 ماہ ماشاء اللہ. ہمت کریں انشاءاللہ, وہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. کون کون نیت اگر دل میں ہے تو اس کا اظہار پاپا کے سامنے اگر ہو جائے. مرحبا. پاپا یہاں پیچھے بھی کئی اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا. کہیں کہیں مضمون ایسے ہوں گے جو آپ کا یوں دل کم لگے گا. تو چاہیں تو ایسا کر رہے ہیں کہ پہلے تیسری جلد پڑھ لیں. تیسری جلد میں مولکات کا بیان ہے, پھر پہلی جلد سے شروع کریں جس طرح آپ کو آسانی ہو. تو شاید یہ کہ آپ کو تیسری جلد میں زیادہ وہ مزہ آئے گا. جی ہاں تیسری جلد میں بھی زبان کی آفتوں سے جیسے شروع کریں, یوں الگ الگ چیپٹر شروع کریں اپنی پسند کا. تو زبان کی آفتیں ہاں یہاں سے شروع کریں گے نا تو شاید آپ کا دل لگ جائے گا پھر پڑھنے میں, پھر بھلے شروع سے اس کو پڑھیں. تو اس طرح کوئی اپنی دلچسپی کی ترکیب کر لیں اس میں چاروں جلدوں میں. سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیں, اللہ کرے ایسے علماء آپ کو دستیاب ہو جائیں جو آپ کو سمجھا سکیں. تو تصوف کا معاملہ بہت گہرا ہے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نعمتیں بانٹتا جشنت بوزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا منت کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ اپنے منت کے تعلق سے بہار شریعت جلد اول حصہ پنجم صفحات 115 پر منت کے روزے کا بیان کے تحت منت کے بارے میں بہت پیارے مدنی پھول تحریر ہیں، تو اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. شرعی منت جس کے ماننے سے شرعن اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے مطلقاً چند شرطیں ہیں. نمبر ایک، ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس یعنی اس کی قسم سے کائنڈ سے کوئی واجب ہو، عیادت مریض اور مسجد میں جانے اور جنازے کے ساتھ جانے کی منت نہیں ہو سکتی، یعنی کی بھی تو پورا کرنا واجب نہیں ہوگا. نمبر دو، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو، لہذا وضو و غسل و نظر مصحف کی منت صحیح نہیں. یعنی کہ وضو کرنا تو یہ عبادت مقصودہ نہیں کہلاتا، بلکہ دوسری عبادت کے لیے مطلب یہ ایک ذریعہ ہے کہ وضو ہے تو نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو یہ نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے. تو وضو کی اگر کسی نے منت کی تو بھی اس کا پورا کرنا واجب نہیں، کہ یہ عبادت مقصودہ نہیں بلکہ عبادت غیر مقصودہ ہے. نمبر تین، اس چیز کی منت نہ ہو جو شرع نے خود اس پر واجب کی ہو، خواہ فی الحال یا آئندہ. مثلا آج کی ظہر یا کسی فرض نماز کی منت صحیح نہیں کہ یہ چیزیں تو خود ہی واجب ہیں، خود ہی پڑھنی ہے کہ آج میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، یہ منت نہیں ہو سکتی کہ آج ظہر تو فرض ہے تو پڑھنی ہے. نمبر چار، جس چیز کی منت مانی وہ خود بذات ہی کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور اگر کسی اور وجہ سے گناہ ہو تو منت صحیح ہو جائے گی. مثلا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اگر اس کی منت مانی تو منت ہو جائے گی، اگرچہ حکم یہ ہے کہ اس دن نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے دن رکھے، کہ یہ ممانعت عارضی ہے یعنی عید کے دن ہونے کی وجہ سے، البتہ انہیں کہ خود روزہ ایک جائز چیز ہے. نمبر پانچ، ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا محال ہو. مثلا یہ منت مانی کہ کل گزشتہ میں روزہ رکھوں گا، یہ منت صحیح نہیں، یعنی آج 28 روزہ ہے تو اب آج یہ نیت کی کہ 27 روزہ رکھوں گا مثلا. خیر رمضان کے روزوں کی تو منت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ تو ویسے ہی فرض ہے. مثال کے طور پر اب یہ نیت کی کہ میں گزشتہ کل کی فجر کی منت مانتا ہوں، تو گزشتہ کل کی فجر تو ادا کر دی بلکہ آج کی فجر کی منت مانتا ہوں تو وہ بھی ادا کر چکا، تو اس کی منت بھی گزشتہ کی منت نہیں ہو سکتی. منت صحیح ہونے کے لیے، مسئلہ نمبر ایک منت صحیح ہونے کے لیے، کچھ یہ ضرور نہیں کہ دل میں اس کا ارادہ بھی ہو. اگر کہنا کچھ چاہتا تھا زبان سے منت کے الفاظ جاری ہو گئے، منت صحیح ہو گئی یعنی یہ پوری کرنا واجب ہو گئی، منت ہو گئی. یا کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر ایک دن کا روزہ رکھنا ہے اور زبان سے ایک مہینے کا نکلا، ایک مہینہ نکلا، مہینے بھر کا روزہ واجب ہو گیا. مزید بھی اس کی تفصیلات آپ پڑھ لیجئے بہار شریعت جلد اول صفحہ 215. بابا آپ نے فرمایا تھا کل کہ نفل منت مان کے پڑھنا افضل ہے، اس کا بھی اگر جزیہ بیان کر دیجیے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 666 مسئلہ 19، نفل نماز منت مان کر پڑھنا بغیر منت کے پڑھنے سے بہتر ہے، جبکہ منت کسی شرط کے ساتھ نہ ہو. مثلا فلاں بیمار صحیح ہو جائے گا تو اتنی نماز پڑھوں گا، اور سنتوں میں منت نہ ماننا، سنتوں میں منت نہ ماننا افضل ہے. اب مثال کے طور پر اوابین کے نفل پڑھنے تو اس میں بہتر یہ کہ منت مان لیں کہ میں آج کی دو رکعت اوابین پڑھوں گا، چار رکعت اوابین کے یہ نفل پڑھوں گا. ابھی سے بھی اگر منت ماننا چاہے تو مان سکتا ہے کہ میں آج مغرب کے بعد اوابین کے نفل ادا کروں گا. تو دو سنت ہیں، ان کی منت نہ مانے کہ سنتوں کی منت ماننا بہتر نہیں ہے. تو یوں نیت کر لیں، منت مان لیں کہ مغرب کے فرض اور دو سنتوں کے بعد چار اوابین کے نفل مجھ پر ہیں، یہ نیت کر لیں. منت اس میں یہ بولنا ہوگا کہ اللہ کے لیے مجھ پر چار رکعت اوابین کے نفل آج کے ہیں، یہ منت ہوگی. اللہ کے لیے میں چار رکعت اوابین کے نفل اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، یہ بھی منت کے الفاظ، ہاں یہ بھی منت کے الفاظ ہیں، اور منت اس طرح بھی واجب ہو جائے گی. تو نفل کا ثواب تو نفل کا ہے، اب واجب ہو گئی نا تو واجب ادا کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، واجب کا ثواب. لیکن یہ کہ اب منت مان لی تو اب پھر اوابین سے بھاگ نہیں سکتے، اب پڑھنی پڑے گی. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جیسے عین وقت پر دو دو رکعت کی، کہ اب جو دو رکعت پڑھنے لگا تو میں اس کی منت، یہ جو الفاظ کہ دو رکعت اوابین کے نفل اللہ کے لیے پڑھنا مجھ پر واجب کرتا ہوں، اب یہ منت ہو گئی، اب یہ پڑھے. پھر دو رکعت کی مزید اسی طرح منت مان لے. نیت کو منت نہیں بولتے ہیں، منت اور ہے جو بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. اب مزار کی نیت کی کہ فلاں مزار میں چادر چڑھاؤں گا تو یہ منت واجب نہیں ہے، نیاز کروں گا اور اتنی دیگیں چڑھاؤں گا گیارہویں شریف کی، یہ منت اگر مانی تو یہ پوری کرنا واجب نہیں ہے. اچھا ہے، پوری کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن نہیں پوری کی گناہ نہیں ہے. بچے کو وہ ایک سوال آیا تھا لیکن شاید چلا نہیں، سردیاں تھی، بچہ پیدا ہوا، وہ نیت کی تھی کہ منت مطلب ہم نے مانی ہے کہ وہ بچے کو داتا دربار میں لے جائیں گے مزار شریف پر. اب سردیاں ہوتے کیا کریں، سردیوں کے دن ہوں گے نا، مگر وہ سوال بدقسمتی سے چلا نہیں. تو وہ بیچارہ ہو تو بچہ بھی بڑا ہو گیا ہوگا، یہ شاید اسی سال سردیوں کا یہ سوال تھا. تو خیر وہ اب جواب دے دیتا ہوں کہ یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے، نہ لے جائے بچے کو تو گناہ نہیں ہے. سردی ہو یا گرمی ہو، کیونکہ یہ منت وہ منت نہیں ہے، شرعی منت نہیں ہے. بچے کو لے جانا چاہیں تو مرد لے جا سکتا ہے ماں کے ساتھ نہیں، ماں کو عورتوں کو مزار پر جانا منع ہے، تو یہ کہ مرد لے جائے باپ لے جائے مثلا بچے کو، لیکن مسجد میں یہ چھوٹا بچہ جس سے استنجا انہیں پیشاب وغیرہ کرنے کا ظن غالب ہے تو اس کو نیپکین پہنا کر بھی نہیں لے جا سکتے، تو داتا دربار میں حاضری کے لیے لے جانے میں بس وہ حاضری دلا کر واپس آ جائے کہ آگے پھر مسجد ہے، مزار شریف کے لیفٹ سائڈ پر شاید مسجد نہیں ہے، جو راستہ ہے وہ آگے مسجد ہے، تو مسجد کے حصے میں نہ لے جائے، یعنی ایسے وقت لے جائے کہ نماز کا وقت بھی نہ ہو تاکہ بچے کی وجہ سے جماعت بھی نہ گمے، جیسے دن کے وقت لے گئے فجر کے بعد لے گئے تو بہت وقت ہوتا ہے زہر کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز سیلان مدینہ سے سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ضروری مدنی پھول ارشاد فرمائیں، میرے اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت اور میرے لیے دعا کرے کہ جلدی میرے لیے ویزا بن جائے کہ میں مدینے چلا جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے کا ویزا بنوانے سے پہلے عاشقان رسول کی 130 حکایات، صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، اس میں کہیں مدینے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں نوکریاں کرنے والوں کے لیے مدنی پھول بہت بہت کام کے مدنی پھول ہے، وہ آپ خرید لیجئے ہدیے پر کتاب، اور ایمان افروز کتاب ہے 130 عاشقان رسول کی 130 حکایات. اچھا وہ شادی کے بارے مدنی پھول بہار شریعت میں ہے نا، ساتویں حصے میں کافی مدنی پھول ہیں، گلدستے ہیں بلکہ احیاء العلوم جلد دوسری میں بھی گلدستہ بہت پاورفل ہے، احیاء العلوم جلد دوسری میں نکاح کے آداب اور نکاح کے حوالے سے آپ کو مل جائے گا، اس میں آپ مطالعہ فرما لیجئے، بہت مدنی پھول ہے. اور آپ کے تو ابھی وسیلے نکلی نہیں ہے نا، ہاں یہ شادی کے حوالے سے کئی قسطوں میں نگران شورا نے بیان فرمائے، اسلام اور شادی یہ بھی اپنی جگہ پر منفرد بیانات ہیں، یہ اس میں بھی شادی کے تعلق سے مدنی پھولوں کے پورے پورے گلدستے نہیں پورے پورے باغ ہیں پھلواڑیاں، انشاءاللہ یہ سنیں گے تو بہت بہت بہت معلومات ہو جائیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ نمبر 196 میں مکہ المکرمہ میں رہائش اختیار کرنا کیسا، پھر نیچے 197 میں مکے میں رہنے کے قابل حضرات، اور اس طرح کے مدینہ طیبہ کے بھی اس میں دیے ہوئے وہاں رہنے کے تعلق سے. تو یہ کہ رسالہ تو سب کو پڑھنا ہے، جس کو مطلب جنہوں نے نہیں پڑھا یا کسی نے پڑھا ہے، چند ایک ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، تو بہت دلچسپ ترین یہ کتاب ہے، اور زیادہ اس کے صفحے نہیں ہیں، میں 200 کے آس پاس ہوں گے شاید صفحے. جب بھی کتاب کا اعلان ہو تو صفات کا اعلان ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو مطلب یہ نہ کہ ایک ترغیب رہے کہ کم صفحے ہوتے ہیں تو جلدی آدمی پکڑ لیتا ہے چلو پڑھ لیں گے، بڑی ہوتی تو گھبراتے ہیں. تو چھوٹی کو بڑی سمجھ کر نہ لیں تو یہ بیچاروں کا نقصان ہے. 326 صفحات. اچھا 326 صفحات ہیں. تو اتنی دلچسپ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں وہ پڑھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ختم کیے بغیر چین نہ آئے. حدیجہ جمیل، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اگر نہیں پڑھی تو اس کو ضرور پڑھ لیجئے. حاضرین ناظرین بہت ہی ایمان افروز ہفتے میں سے، ویسے بھی حج کا سیزن آ گیا تو اس طرح جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مفید ہے اور جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی مفید ہے کہ حج اور مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ پیدا ہوگی. پا یہ بتا رہے ہیں، ایک میسج آیا ہے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے گھر والے ہمیں میسج کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم کیمرے پر نظر نہیں آ رہے ہو، ہم ٹی وی کی اسکرین پر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں رات رات بھر ہم لوگ جاگتے ہیں لیکن آپ اسکرین پر نظر نہیں آتے ہو. تو اب امی کی دل جوئی کے لیے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اب ہم آ جائیں، میں آنا کیسا یوں کر کے گھر والے رات رات بھر خالی اسکرین پہ دیکھنا جا رہے ہیں. یہ ہے ہاں، ویسے کہ اب جیسے خواب دیکھ لے گا نا، یہاں جو ہے نا وہ بھی میرے کو خواب میں دیکھے گا نا، وہ سب کو خواب میں زیارت ہوگی، اب بیداری میں دیکھ رہے اس کا کیا. تو انفرادی اصل تو مطلب بیداری، اب بیداری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بنگاہ ایمان جس نے زیارت کی اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے وہ صحابی، چاہے ایک جھلک دیکھ لی ایک لمحے کے لیے زیارت کر لیے نا صحابی، جبکہ ایمان پر رخصت ہوئے اور ایمان کے ساتھ دیکھا تو یہ صحابی ہوئے، اور خواب میں دیکھا چاہے روز دیکھتا ہو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے سعادت خوش نصیبی، لیکن صحابی تو نہیں بنا نا. امام مالک ہی نا رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزانہ زیارت ہوتی تھی ماشاء اللہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی نہیں بن سکے نا. تو اب بیداری میں دیکھنے کی تو خصوصیت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ نفسیاتی اثر یہ کہ خواب میں دیکھا تو اچھا اب لاکھ سمجھاؤ تو نہیں سمجھتا، اگر خواب دیکھ لیا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو ہماری وضعی نفسیات ہے. بابا کئی ایک سوال اس طرح بھی تھے کہ وہ خواب میں آپ کی جب زیارت کی تو آپ ان سے ناراض تھے، تو وہ یہاں آ کر بھی بڑی تشویش میں تھے اور رو بھی رہے تھے. دو تین اسلام بھائی ایسے آئے ہمارے پاس، ان کو اس بات کی بہت تشویش تھی کہ باپا خواب میں آئے اور مجھ سے ناراض تھے، تو اس لیے بھی مجھے باپا سے ملنا ہے تاکہ میں راضی کر لوں ان سے، باپا ان سے بھی راضی ہو جائیں اور اس بارے میں بھی کسی شاید. اب میرے دو یہ خواب ہے، ذاتی حقوق جو ہے نا میرے ذاتی حقوق وہ تو ایڈوانس میں معاف ہے، میں نے معاف کیا، اب وہ خواب کی تعبیر کیا خدا بہتر جانے کہ وہ کس وجہ سے ناراضی اس نے دیکھی یا وہ کیا ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس پر غور کرے جس کی وجہ سے اس کو یہ خواب دکھایا گیا ہو تاکہ اس کی اصلاح ہو، تو وہ اصلاح ہو نہیں اور وہ معافی مل گئی اور موج ہو گئی. تو میری ناراضی اور راضی کیا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے، تو رب کی ناراضی والا کام کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر خواب دیکھ لیا کہ فلاں ناراض ہے تو تشویش ہو گئی، تو چلو تشویش ہونا اچھا ہے لیکن اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بھی تو بنائے نا بندہ کہ میری اس وجہ سے ناراضی ہوگی، وہ نمازوں کی کوتاہی کی وجہ سے ناراضی ہوگی، ہو سکتا ہے مدنی کاموں میں سستی کی وجہ سے ناراضی ہوگی، کچھ ایسا اپنے لیے کوئی اچھا پہلو نکالے نا جس میں آخرت کی بھلائی ہو. وہ ناراضی یہ اوریجنل ناراضی نہیں ہوتی خواب والی، وہ ناراض دکھایا گیا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا ظاہر، تو وہ اس سے کوئی اپنے لیے کوئی اصلاح کا پہلو نکال لے بندہ. اور اٹکل سے خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ اجازت نہیں ہے شریعت میں. لیکن یہ کہ میں نے یہ آپ کو یوں عرض کیا کہ اپنے فائدے کا پہلو نکال لیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ ندیم اتاری ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ اکثریت عوام اندازے سے زکوٰۃ نکالتی ہے, کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو اس زکوٰۃ پوری دینا بہتر ہے اس ٹائم, یا پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہیں؟ فرض کا معاملہ ہے, یہ اندازے سے کیسے ہوگا؟ اس لیے زکوٰۃ تو پورا حساب اس کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے, زیادہ جائے کم نہ جائے. زیادہ جائے تو کوئی بات نہیں, نفلی صدقہ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ کم نہیں جانی چاہیے. تو زکوٰۃ حساب کر کے دینی ہوگی, اور ایڈوانس میں دینے کی بھی اجازت ہے. سال پورا ہونے سے پہلے بھلے نکالتا رہے زکوٰۃ اور وہ کاؤنٹ کرتا رہے اس میں, لیکن اگر وہ وقت آ گیا جو سال پورا ہو گیا زکوٰۃ جس پر فرض تھی, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی دن اسی گھنٹے اسی منٹ فرض ہوگی. مثال کے طور پر کسی کو پہلی محرم کو زکوٰۃ فرض ہوئی, تو اب آئندہ سال وہ صاحب نصاب ہوا, شرائط پورے ہوئے, اور اب اس پر سال گزرا, تو پہلی محرم کو سمجھو صبح 10:10 پر یہ صاحب نصاب بنا, تو آئندہ سال 10 محرم کے 10:10 پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اب اس سے پہلے پہلے ادا کرتا رہا تو ٹھیک ہے, حرج نہیں ہے. اب اگر 10:10 ہو گئے عاشورہ, یعنی عاشورہ کے دن پہلی محرم جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, اب 1 منٹ بھی جان بوجھ کر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. تو اس لیے ایڈوانس میں ادا کرنے میں احتیاط زیادہ ہے کہ اب بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتا ٹائم پورا ہونے کے بعد. لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ رمضان میں فرض ہوتی ہے, حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, بس ذہن ہے رمضان ہی میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ثواب زیادہ ہے اس لیے ہی سمجھتے ہیں. لیکن اگر محرم میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی اور رمضان کا انتظار کیا, بلکہ شعبان میں 29 شعبان کو سمجھو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور سوچا بھی 1-2 دن میں رمضان تو آ گیا, رمضان میں دیں گے, تو گناہگار ہوگا. اس وجہ سے تاخیر کی, تو رمضان میں اب ثواب بڑھنے کی صورت ختم ہو گئی بلکہ گناہگار. یہ مسئلہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جیسے کہ محرم شریف میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, تو اب جو اس سے پہلے جو رمضان آیا نا, اس میں بھلے زکوٰۃ دے دیں, ایڈوانس میں تو جائز ہے. تو یوں رمضان کی فضیلت کا اس کا جو ذہن ہے وہ تسلیم, محرم کے بعد والی رمضان تک انتظار جائز نہیں. اب ایک نے 2 لاکھ روپے اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی کو فون کیا کہ یا میری سے زکوٰۃ لے جاؤ, تو اب وہ اس کو وکیل بنانا چاہتا تھا, یا مستحق کو فون کیا اس نے, جو بھی تھا, وہ آنے میں تاخیر کر رہا ہے, وہ لینے میں تاخیر کر رہا ہے, وہ پہنچنے میں تاخیر کر رہا ہے, اس نے نکال کر رکھی ہوئی ہے اور 1-2 دفعہ اس نے فون بھی کیا گیا لے جاؤ یار میرا وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے نا, اب اگر جو اس کو پڑی ہوئی ہے اس کے بعد اماؤنٹ جو اسے نکال دیے 2 لاکھ روپے, لیکن مستحق لینے نہیں پہنچا یا جس کو وکیل کر رہا تھا وہ لینے نہیں پہنچا اس کے پاس, اور اس کو فرصت نہیں تھی کہ دینے جائے, آئیے نہیں پہنچ سک رہا, مثال کے طور پر قرضہ وصول کرنے جا سکتا ہے, زکوٰۃ پہنچانے نہیں جا سکتا, تو یہ اس کی کوتاہی تو ہے نا. یا تو مطلب یہ کہ یہ واقعی مجبور ہے وہ نہیں جا سکتا دوسرے ملک میں مثال کے طور پر, اور وہاں ایسی کوئی چیز صورت نہیں ہے, تو بلا تاخیر گناہ ہے، بلا وجہ گناہ ہے تاخیر. اب یہ وجہ ہے تو ہے نا رخصت کی صورت بنے گی. اب جیسا قرضہ وصول کرنے میں چاقو چومند رہتا ہے، زکات دینے میں ایسا چاقو چومند ہے یا نہیں یہ خود غور کر لے. اور رمضان کی جو فرمایا آپ نے کہ محرم میں فرض ہو رہی ہے تو رمضان میں نکال دی، تو اب جیسے محرم آئے گا تو اس میں اس کو حساب کرنا ہوگا. مثال کے طور پر رمضان میں 10 لاکھ روپے کی اس نے زکات نکال دی، لیکن محرم کے اندر اس پر جو فرض ہو رہی ہے وہ 12 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے، تو یہ 2 لاکھ مزید اس کو محرم میں نکالنے ہوں جو اضافہ ہوا. اور اگر 8 لاکھ ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ سال پورا ہوتے ہوتے یہ وہاں تک پہنچ گیا ہوگا، اس پر زکات 8 لاکھ فرض ہوتی تھی اور نکال 10 لاکھ چکا تھا، صدقہ نفل ہو گیا، نفلی صدقہ ہو گیا. اچھا ہے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، اس پہ صدمہ نہ کرے. اور کیا صدمہ، اب قلبی طور پر صدمہ ہوا اس میں آدمی مجبور ہے، دل پہ ہوتا ہے لیکن دل کو منع ہے، گیا تو راہ خدا میں. جیسے ہمارے کہاوت ہے گھی گرا تو کھچڑی میں، باہر تو نہیں گرا، جائے گا تو پیٹی میں. صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم اجرنی من النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے بڑے بھائی کی میری بڑی بہن سے انبن ہو گئی تھی، اور انہوں نے غصے میں آ کے قرآن پاک کی قسم کھا کے بولا کہ میں اب تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارا اور میرا رشتہ ختم. اب کچھ وقت گزرنے کے بعد بہن نے بڑے بھائی سے معافی مانگ لی، پر میرا بھائی ان سے بات نہیں کر پا رہا کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہوئی ہے. تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اصلاح فرما دیں. میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. ناجائز کاموں کی قسم بھی ناجائز ہے، اور رشتہ توڑنے کی قسم یہ تو ناجائز ہے ظاہر، کیونکہ رشتہ برقرار رکھنا جس کو صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور قطع رحمی حرام. تو اس کی قسم کھا بھی لی کسی نے تو اس پر توبہ کرے اور اس کو توڑے اس قسم کو، کفارہ دے. تو بھائی کو چاہیے کہ وہ بہن سے رشتہ کر لے، ترکیب بات چیت، اور کفارہ دے دے. قسم کے کفارے کا بیان رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہوا ہے، مختلف صورتیں کفارے کی. ہم وہ ہیں مطلب تو ٹائم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ جو 10 لاکھ روپے کی دے دی اور 8 لاکھ ہو گئے، اس میں ایک جزیہ یہ ہے کہ 1000 کا مالک ہے اور 2000 کی زکات دے دی اس نے، یعنی ابھی اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی اور اس نے دے دی زیادہ، کہ اگر سال پورا ہونے تک اگر اتنے پیسے ہو گئے تو ٹھیک ہے، زکات ادا ہو جائے گی، ورنہ اگلے سال میں اگر اس کو شمار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. جیسے اس سال میں دے دی اس نے 10 لاکھ روپے، اور سال کے آخر تک 800,000 کی زکات ہوئی تو اب اگلے سال کی جو زکات ہے اس میں 2,00,000 روپے کو شامل کرنا چاہتے تو کر سکتا ہے؟ نماز میں دے سکتا ہے، 2 سال پہلے بھی دے سکتا ہے، 3 سال پہلے بھی دے سکتا ہے ماشاء اللہ. ہاں تو نفلی صدقے میں بھی اگر چاہے تو کھپا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو آئندہ کے لیے زکات کی بھی، چونکہ نیت تو زکات کی تھی، زکات کی نیت تو ویسے ہی شرط ہوتی ہے، تو وہ زکات کی نیت سے دیے تھے تو آئندہ سال میں بھی اس کو محسوب کر سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، کاؤنٹ کر سکتا ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا گجراتی زبان میں ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف عطاری، سابقہ مصالحین کوسر مسجد کے قریب. میرا سوال باپا جان سے گجراتی زبان میں یہ ہے کہ ہمارا گھروں میں اکثر دیکھو گے کہ دروازہ نہ کھولا پا کوئی بیٹھلو ہو بچو یا موٹو، تو مغرب نو ٹائم تھئی جائے تو گھر نہ موٹا حضرات جو کہیں کہ بھائی دروازہ سے ہٹی جاؤ، یہ گزروانو رستو ہے، تمہیں یہاں سے ہٹی جاؤ. بیجو سوال یہ کہ اکثر گھروں میں، اکثر یعنی کہ کموبیش گھروں میں دیکھو گے کہ گھروں میں چراغ وغیرہ جلائیں چھ، کہ یہ بھاری جگہ چھے، یہاں یعنی گھر نہ جیم انسان وغیرہ ہو، انسان علاوہ بھی مخلوقات گھر میں بسے چھ، اما نیک بھی ہو بد بھی ہو، کہ یہ سارا لوگ چھے انہی وجہ سے ہم یہاں چراغ جلائیں چھ. باپا انہیں سوال یہ تو کہ انہیں اصل سوچ ہے. جزاک اللہ خیرا. مارا لیے، مارا گھر والوں نہ لیے، مارا بچوں نہ لیے، مارا بھائی بہنوں نہ لیے مغفرت نہیں دعا نے بے حساب اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. یہ دروازے میں بچے بیٹھتے ہیں تو یہ مغرب کے وقت تو یہ سمجھتے ہیں یہاں سے جنات گزریں گے اور کوئی اثر ہو جائے گا، تو جنات کو ہمارے دروازوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جنات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو گھروں میں وہ آ جاتے ہیں، وہ کسی بھی ترکیب سے اپنے گھس جاتے ہیں. ان کے لیے دیواریں یا دروازے یہ رکاوٹ نہیں ہوتے. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کریں گے تو شیطان نہیں گھس سکے گا. شریر جن، شیطان کا ہے ویسے لفظ کہ شیطان اندر نہیں آ سکتا، اور شریر جن یہ پتہ یاد نہیں ہے، شاید ہے کچھ ایسا شریر جنات کا بھی لیکن اس وقت کنفرم یاد نہیں ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ باقی. اب بچہ یا بیچ میں دروازے پہ بیٹھا ہوا تو وہ جن لات مار کے گزر جائے گا، ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، مطلب اس کو ضرورت نہیں پڑتی دروازوں کی جن کو. اور وہ چراغ، چراغ بھی بس اب وہ نہیں جلانا چاہیے اس طرح چراغ، کہ یہ پاک جن ہوتے ہیں اور پاک اور ناپاک اپنے کو پتا کیا. تو یہ بھی بس یہ ڈھکوس لیں اس ٹائپ کے وہمات، یہ جو مطلب دینی معلومات جن لوگوں کو نہیں ہوتی نا، بھلے دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے بعد ہوتے ہیں، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے ڈھکوس لیں. وہ اس طرح کی ترکیب کرتی رہتی ہیں، نہ اس کو میں سمجھا سکتا ہوں نہ مدنی چینل سمجھا سکتا ہے، یہ باپ داداؤں سے چلا آتا ہوتا ہے. تو اب مدنی ماحول میں جو اسلامی بھائی اسلامی بہن آ جائے گی نا، اس کا ذہن بن سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا بن گیا تو وہ امی رکاوٹ کھڑی کرے گی، دادی اڑی کر جائے گی، نہیں یہ ہوگا. تو اس لیے اب وہ گھر میں جھگڑے نہ کھڑے کیے جائیں. اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیجیے کہ فضول خبا کا کیوں چراغ جلاتے ہو، اتنا تیل کسی غریب کو دے دو نا. اب مطلب بس چل رہی ہے مطلب فضول، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. قسم کا کفارہ، اذان کا ٹائم ہو گیا لیکن وہ قسم کا کفارہ اس کی کافی تفصیل ہے اس کی بھی. غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے. مگر اب ہے اس کی تفصیل کہ مثلا مساکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلانا ہوگا. اور جن مساکین کو صبح کے وقت کھلایا انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے. دوسرے مساکین کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا. اور سب سے آسان جو فی زمانہ قسم کا کفارہ وہ میں بیان کر دیتا ہوں. انہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلانے کے بدلے ہر مسکین کو نصف یعنی آدھا سا گیہوں یا ایک سا جو ایک ساتھ چار کلو میں سے 107 گرام کم اور نصف یعنی آدھا سا دو کلو میں سے 80 گرام کم یعنی وہی صدقہ فطر یا ان کی قیمت کا مالک بنا دے یا 10 روز تک ایک ہی مسکین کو ہر روز بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے یا بعض کو کھلا اور بعض کو دے دے. غرض یہ کہ اس کی یعنی کفارہ ادا کرنے کی تمام صورتیں وہ بحر شریعت کے حوالے سے کچھ یہاں دیا ہوا کہ وہیں ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہاں یعنی زیہار کے کفارے میں وہ زیہار تو پھر زیہار سمجھانا پڑے گا کیا ہے 60 مسکین تھے جبکہ یہاں یعنی قسم کے کفارے میں 10 ہیں. یہ ساری تفسیر یہ رسالہ چھوٹا سا ہے یہ پڑھ لیجئے. تو اس میں کفارے کا میں نے اب ٹائم بہت کم ہے اس لیے وہ عصر کے اذان کا وقت ہو چکا ہے تو اس کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. نہیں آئی سمجھ تو کسی سے سمجھ لیجئے مگر وہ بہن سے بات کرنی ضروری ہے اگر اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو. اور کفارہ بھی دینا ضروری ہے. قسم توڑنی ہوگی پہلے سے کفارہ ایڈوانس میں دے دیا تو نہیں چلے گا تو کفارہ نہیں ہوگا. پہلے قسم توڑے انہیں بہن سے بات کرے اور اب کفارہ دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.